NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 1 februari. Belgische boeren proberen Brussel plat te leggen, terwijl de regeringsleiders onder meer overleggen over steun aan Oekraïne. En op het terrein in Rotterdam, waar maandag een explosie was, is de ME in actie gekomen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij de actie van de ME op het terrein van het ontplofte appartementencomplex zijn twee mannen opgepakt, meldt de politie aan persbureau ANP. De zoektocht naar de nog twee vermiste personen en de sloopwerkzaamheden werden eerder op de avond tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten en buurtbewoners. Ze zijn bang dat er meer puin belandt op de twee vermisten. De sloop van het pand in Rotterdam-Zuid gaat ook vandaag door. Gisteren werd er één lichaam onder het puin vandaan gehaald. Vorig jaar kwamen er meer asielzoekers naar Nederland dan in 2022, meldt het CBS. Ruim 38.000 mensen vroegen vorig jaar asiel aan in Nederland. Dat zijn er zo'n 2.500 meer dan het jaar daarvoor. Syriërs vormden de grootste groep, net als de afgelopen jaren. Ook kwamen er veel asielzoekers uit Turkije, Jemen en Eritrea. En van alle asielzoekers was 3/4 man. 4 op de 5 liquidaties hebben met cocaïne te maken en plegers hebben het vaker gemunt op iemand uit de eigen criminele organisatie dan uit een rivaliserende groep. Dat blijkt uit een onderzoek door de politieacademie. Het gaat altijd om mannen, die zijn met gemiddeld 27 strafbare feiten al bekend bij de politie. Ook hebben de liquidatieplegers vaak een niet-Europese achtergrond. Sociale mediaplatforms geven veel meer om winst dan om de veiligheid van kinderen, zeiden Amerikaanse politici bij een verhoor van de directeuren van Meta, TikTok, X en Discord. Ze verwezen naar onderzoeken waarin een directe link wordt gelegd tussen een slechter mentaal welzijn bij kinderen en gebruik van sociale media. Techbedrijven zeggen juist dat ze veel doen om hun platformen veiliger te maken voor kinderen. Meta is door tientallen staten in de Verenigde Staten aangeklaagd. Volgens de aanklachten zijn Facebook en Instagram bewust ontworpen om zo verslavend mogelijk te zijn voor kinderen. Meer dan de helft van de Oekraïnse vluchtelingen in Nederland heeft een baan, meldt het CBS. Eind 2022 ging het nog om 44%. De Oekraïners werken met name als uitzendkracht of oproepkracht of met een tijdelijk contract. Ook wisselen ze relatief vaak van werkgever. Oekraïnse vluchtelingen hebben geen werkvergunning nodig om aan de slag te kunnen. Het weer, alleen in Zuid-Limburg regent het nog. In de rest van het land is het droog. De zon laat zich vandaag geregeld zien bij ongeveer 8 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een drukke dag in Brussel. De EU-leiders praten over de financiële hulp aan Oekraïne. Ondertussen proberen Belgische boeren de stad plat te leggen. Verslaggever Josephine Trehier is in Brussel. Josephine, wat zie je om je heen gebeuren? Ja, op het Luxemburgplein. Dat is midden in de Europese wijk hier in Brussel. Dat had al aardig gelukt, dat plat liggen. Sterker nog, gisteravond zijn al heel veel tractoren hier de stad binnengereden. Hier is het hele plein vol met tractoren. Er wordt ook een grote vuur in het midden is gemaakt. En ik sta naast allemaal houten pallets. Die worden één voor één daarop gelegd. En in de straten naar het plein staan al die tractoren. En toen ik daar een uurtje geleden langs liep, zag je iedereen slapen. Ah, er wordt ook nu getoeterd. Mensen worden dus wakker. Ik wilde vertellen dat toen ik er langs liep, iedereen nog in zijn tractor aan het slapen was. Kussens op het stuur, dekentje erbij. Om maar hier vandaag de hele dag te kunnen protesteren. En boer Bart die is hier bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Een beetje kunnen slapen ook? Ja, uiteindelijk heb ik toch een uurtje of twee kunnen slapen. Oké, want u staat hier echt midden op het plein. U was een van de eerste, denk ik, gisteravond. Ja, we zijn gisteravond tussen 10 en 11 met een delegatie van 50 tractoren aangekomen. Ja, u heeft een agrarisch varkensbedrijf, niet ver hier van Brussel. Kunt u uitleggen waarom u hier vandaag bent? Ja, wij zijn hier eigenlijk vooral voor de regelneverij dat er vandaag leeft vanuit Europa. Er komen heel veel regeltjes op ons af van vergroening. En ja, dat maakt het voor ons wel heel ingewikkeld. Om daar aan te voldoen. Want in principe, u wilt ook wel veranderen, transitie maken. Vorige week is in Vlaanderen, net als in Nederland, ook een stikstofakkoord aangenomen. En toen zijn die protesten eigenlijk begonnen, hè? Ook hier. En u zei van, ja, ik wil er wel aan voldoen, maar het is gewoon te ingewikkeld. Het is een stuk te ingewikkeld, maar het is ook, ja, het kost allemaal heel veel geld om die transities te maken in dat klimaatbeleid, in dat stikstofbeleid, ook in Vlaanderen. Voor mijn bedrijf op zich gaat dat terug heel zware kosten betekenen, hè, milieukosten. Die gaan wel voor een groot stuk vergoed worden uit Vlaanderen. Maar ja, het zorgt altijd voor een grote onzekerheid uiteindelijk. Hè, want het zijn verschillende eisen dat Europa ons oplegt. Hè. Het is niet enkel klimaat, het is ook dierenwelzijn. Het is milieu, het zijn zoveel regeltjes dat het wel heel moeilijk wordt als agrarisch ondernemer om dat allemaal nog op een rijtje te kunnen zetten. Ja, vandaar dat u hier ook bent vandaag. Want we staan hier, het Luxemburgplein, dat is, we kijken uit op het Europese parlement. Een stukje hier verderop is de Europese Commissie, is vandaag de Europese top. Dat is ook de reden dat alle boeren hier vandaag zijn. Al gaat die top over iets heel anders, over de financiering van hulp aan Oekraïne. Het gaat niet over landbouw. Nee, het gaat niet zozeer over landbouw. Maar België is nu ook voorzitter van Europa de komende 6 maanden. Dus ja, wij hopen toch zeker en vast dat onze premier, en die heeft dat toch ook aangehaald deze week, al in overleg met varkenorganisaties in België, dat we toch, dat er toch een onderling onderleg plaatsvindt, overleg plaatsvindt en dat daar toch wel iets uit de bus komt. Dat het op de agenda komt in ieder geval, ook al is het dan misschien in gesprekken 1-op-1. Hier op het plein vandaag zullen toespraken komen, er komen nog meer boeren. Er zijn protesten in heel België, ook een grote in Gent. Veel boeren komen dan hier naartoe. Toespraken hier vandaag de rest van de dag. U blijft ook nog de hele dag? Ja, wij blijven zeker nog de hele dag. Hè. Wij gaan zeker en vast. Komt ook niet weg trouwens? Nee, ik kan niet weg. We staan hier goed. Maar het is ook ingecalculeerd, dus geen enkel probleem. Maar wij komen zeker luisteren en we hopen wel dat er misschien een aantal toch wel Europese ministers is en dan zeker rond landbouw toch wel eens komen praten met de landbouwers. Ja, nou, de politie waarschuwt in ieder geval iedereen om naar Brussel met het openbaar voer te komen door deze boerenactie. Maar sowieso is de stad, zeker de Europese wijk, vandaag hermetisch afgesloten vanwege die EU-top hier een stukje verderop. Dank u wel. Verslaggever Jozefien Tree vanuit dus Brussel. Amerikaanse bedrijven in China zijn optimistischer over de Chinese economie dan vorig jaar. Wel zien ze de moeizame Amerikaans-Chinese betrekkingen nog steeds als het grootste gevaar voor hun positie in het land. Dat zei de Amerikaanse Kamer van Koophandel in China vandaag. Ze vroegen hun leden hoe het nu met de bedrijven gaat. Correspondent Gary van Pinkstra, jij was bij de presentatie van het rapport vanochtend. Hoe komt het dat ze eigenlijk best optimistisch zijn? Nou ja, je moet het ook vergelijken met vorig jaar. Toen zat China nog midden in de covid-perikelen. Waar het dan nog was reizen zo goed als niet mogelijk. Zaten mensen nog soms ook opgesloten in hun huizen. Dus vergeleken daarmee gaat het in ieder geval een stuk beter. Maar ze waren ook redelijk positief over de vooruitzichten op de korte en de middellange termijn over de Chinese economie. Verbaasde mij eerlijk gezegd ook een beetje. Maar ze denken dat dus wel. Maar ze hebben er tegelijkertijd weinig vertrouwen in dat zij daar ook volop van kunnen mee profiteren. In die zin dat ze niet zien dat de Chinese economie steeds meer open gaat voor buitenlandse bedrijven. En dat is ook interessant, want China zelf zegt juist, benadrukt de laatste tijd juist de hele tijd van buitenlandse bedrijven zijn zeer welkom. We gaan steeds verder open, er komen steeds meer kansen, dus kom vooral naar China. Maar zij zien dat in de praktijk eigenlijk nog niet. Niet erg. En ze zijn ook dus vooral ook bang dat politieke spanningen tussen China en de VS toch op een gegeven moment ook weer roet in het eten gooien en dat nu ook nog steeds een beetje doen. 80% van de bedrijven zei daar bang voor te zijn. Ja, of zijn er dan bedrijfstakken die daar nog meer last van hebben dan anderen? Nou ja, vooral wat je misschien ook een beetje zou verwachten. Bedrijven die in de IT zitten, in cyberachtige dingen, in research en development. Die zien ook dat ze steeds meer concurrentie hebben van Chinese bedrijven. Die wat dat betreft steeds verder zijn. Maar ze zien ook dat vooral in die bedrijfstakken Chinese bedrijven worden voorgetrokken. En de Chinese overheid stopt daar veel geld in, wil dat graag een echte Chinese industrie maken met zo min mogelijk buitenlandse bedrijven daarbij. Maar je ziet het over de hele linie wel. Bedrijven merken allemaal dat als er bijvoorbeeld projecten zijn waarop je als bedrijf kan intekenen, dat dan Chinese bedrijven meestal de voorkeur krijgen en dat ze daar eigenlijk niet heel goed op kunnen meedingen. En soms is het sowieso lastig werken natuurlijk in China voor westerse bedrijven, dus ook Amerikaanse. Bijvoorbeeld er verscheen een rapport nu net van Human Rights Watch over internationale autofabrikanten zoals Tesla en Volkswagen, waarvan een deel betrokken zou zijn bij dwangarbeid door Oeigoeren. Hoe zit dat? Nou, ook in dat rapport wordt niet gezegd dat het echt zo is, maar vooral gezegd dat het heel goed zo zou kunnen zijn en dat het eigenlijk op dit moment door de situatie in Xinjiang onmogelijk is om uit te vinden of het ook echt waar is. Want het gaat dan vooral om aluminium, dat voor 9% van de hele wereldproductie van aluminium komt uit Xinjiang. China, in de rest van China, bij elkaar is dat 15%. Dat aluminium zou dus deels worden gesmolten met behulp van Oeigoerse arbeiders die daar dan verplicht naartoe zijn gestuurd, die ook dan zeg maar vanuit de plekken waar ze normaal leven zijn overgebracht naar die smelterijen. En hetzelfde zou gelden voor de kolen die nodig is om die aluminium smelterijen te stoken. Ook daar zouden veel Oeigoeren verplichte werk bij zijn gesteld. En die aluminium zou dan weer dus heel makkelijk in auto's terechtkomen. Ook auto's van buitenlandse bedrijven die hier produceren. En is daar nog iets over gezegd dan bij die bijeenkomst van de Amerikaanse koophandel in China? Nou, ik heb daarnaar gevraagd. En ze gaan van een heel algemeen antwoord. Ze zeiden, dat is ook wel logisch, want dat zij als Kamer van Koophandel niet over individuele bedrijven of bedrijfstakken zozeer een uitspraak kunnen doen. Maar ze zeiden vooral dat de Amerikaanse aanwezigheid, aanwezigheid van Amerikaanse bedrijven juist ervoor zorgt dat regels op het gebied van mensenrechten, regels op het gebied van schone productie en dergelijke dingen meer beter zouden worden nageleefd, omdat Amerikaanse bedrijven de hogere Amerikaanse normen en waarden naar China zouden brengen. Maar klopt dat? Nou, kun je je wel afvragen. Want als je kijkt naar die aluminiumproductie bijvoorbeeld, hè, ja, China maakt het gewoon onmogelijk om daar onderzoek naar te doen. Om daar zelfstandig onderzoek naar te doen door die bedrijven. En die bedrijven accepteren dat. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, dan trekt eigenlijk die Chinese normen en de Chinese manier van doen trekken de normen van die Amerikaanse bedrijven juist naar beneden. Bedrijven willen het er ook maar niet over hebben, omdat als je het er ook maar durft erover te hebben, dan kan dat ook al negatieve gevolgen hebben. Dus ja, de bedrijven die hier zitten, die accepteren dat in de praktijk gewoon. Want ja, die kunnen of willen zich niet echt verzetten tegen de Chinese overheid. Ja, want wat zegt die overheid hierover? Nou ja, die zeggen, er is helemaal geen sprake van dwangarbeid. Dat is eigenlijk vuige laster door westerse partijen die het heel slecht met China voor hebben. Pogingen om China in discrediet te brengen zijn dat. En wij geven juist door Oeigoeren ook in fabrieken elders te laten werken. Dat komt bijvoorbeeld ook voor in de textiel. Dan zitten ze helemaal in het ver weg van huis in het oosten van China. Dat doen wij juist om die mensen kans te geven om werk te hebben, om zich te ontwikkelen, om geld te krijgen wat ze naar huis kunnen sturen. En wij helpen ze dus juist in hun ontwikkeling. En dat is helemaal niet, daar gaat het helemaal niet om dwangarbeid of om dwang. Dus jullie zien dat gewoon verkeerd. Dit is eigenlijk een soort ontwikkelingsmanier om de Oeigoeren zich verder te laten ontwikkelen en hun positie sterker te maken. Consulent Gary van Pinksteren, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal. 14 over 7. Op NPO 3 was de documentaire Eindeloos gepest over de vrolijke en getalenteerde jonge Daan die op 16-jarige leeftijd uit het leven stapte nadat hij op school stelselmatig werd buitengesloten. Oud-klasgenoten hielden een reunie om te onderzoeken hoe het zover is gekomen. Maar hoe hebben jullie eigenlijk Daan ervaren destijds in klas 1 en 2? Voor mijn gevoel was het inderdaad zeker in de eerste periode gewoon een leuke, vrolijke jongen. Maar hebben jullie het idee dat hij erbij paste? Dat hij een groepje had? Nee, dat niet. Nee, en ik denk ook Daan heeft genoeg pogingen gedaan om wel ergens aan te sluiten. Ja. Maar op een gegeven moment, dan ben je er ook klaar mee. Dan houdt het ook op. Dan ga je maar wel alleen ergens zitten. Ja. Maar Daan had geregeld gedrag waardoor hij wel in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan. Want hij deed wel eens dan parfum in iemands oog spuiten. Als, om leuk te zijn. En dat is zeg maar. Ja, dat was echt niet leuk. Daar denk je dan aan van, oh, dat is grappig. En dat is dan niet grappig. En dat is eigenlijk gewoon zielig dat hij dat op die manier heeft gedacht. En bijna een schreeuw om aandacht deed. Maar ik weet namelijk wel dat dat situaties waren waarop de klas hem dan weer pakte. Zo van, ja, wat doe je nou, weet je wel. Ja. En als je misschien wat meer van zijn achtergrond geweten had, had je niet zo gereageerd als klas. Gisteren sprak het Openbaar Ministerie de strafeis uit tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries. Advocaat Annemiek van Spanje vertelde in Sophie en Jeroen dat de nabestaanden verrast reageerden. Het zijn hele forse strafeisen. Ja. Drie keer levenslang, terwijl we het hebben over één moord. Ja, dat klinkt wat cru, maar dat komt niet vaak voor, laat ik het zo zeggen. En daarbij twee keer 21 jaar voor de jongens die hebben staan filmen. Die hebben ook wel wat voorbereidingshandelingen gepleegd. Maar ja, dat zijn forse eisen. En daar waren ze van onder de indruk. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook, ja, wij krijgen onze vader daar niet mee terug. De advocaat vertelde ook over het gesprek dat ze daarna had met dochter Kelly de Vries. Ik had een mooi gesprek met Kelly op de weg hier naartoe, want die zei, dat vond ik heel bijzonder. Ik dacht, als je er op deze manier naar kan kijken, dan zegt dat iets over je als mens. Want ze zei, ik ben heel erg ontdaan en ik ben verdrietig. En ik vind het passende straffen. Maar ik besef me ook dat er meer mensen vandaag verdrietig zullen zijn. Want er zijn ook kinderen die vandaag hebben gehoord dat hun vader misschien wel een levenslange gevangenisstraf gaat krijgen. In Langs de Lijn en Omstreken waren twee ijshockeysters die spelen in de Eredivisie voor mannen. Anne Hardebol legde uit waarom. Er zijn wel vrouwenclubs, ook bij Dordrecht heb je de Lady Lions. Alleen dat is, als ik voor mezelf spreek, is dat niet het niveau waar ik mee wil draaien. Tuurlijk, het is een leuk team en het zijn meiden die we ook allemaal heel lang kennen. Alleen het is niet een serieus niveau waarvan je echt denkt van, goh, hier word ik beter van. Ik denk dat ik voor Jet ook al kan spreken dat wij echt wel competitief ingesteld zijn. Dus dat wij echt wel op niveau mee willen draaien. En dat is dan in dit geval bij de mannen. Hoewel de speelsters hun mannetje staan op het ijs, zijn er merkbare verschillen, vertelde Jet Milders. Er zijn echt wel fysieke verschillen. En ook op het ijs merken we wel dat de ene tegenstander denkt van, oh, een vrouw, daar ga ik voorzichtig mee om. Mm-hmm. Een ander ziet een paardenstaart hangen en die denkt juist, oh, dat vind ik leuk, die ga ik aanpakken. Sommigen behandelen je gewoon alsof je een van de spelers bent. En dat is denk ik ook wat wij allebei het liefste hebben. Ja. Maar je merkt het wel. Ja, we vallen ook natuurlijk wel op zo met zweetjes. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Things you don't understand. I can take my started to cry, but then remembered I. Miley Cyrus met Flowers. De Europese Commissie komt protesterende boeren tegemoet, schrijft het FD. Ja, de protesterende boeren in onder meer Brussel, waarover we net verslaggever Josephine Treje hoorden, lijken al wat voor elkaar te hebben. Boeren hoeven volgens het FD van Europa dit jaar nog niet 4% van hun akkerland braak te laten liggen of te beplanten. De plannen daarvoor gaan in de ijskast. En de Europese Commissie gaat volgens het FD de invoer beperken van landbouwproducten uit Oekraïne, die op dit moment nog tarief- en quotavrij is. Boeren in buurlanden van Oekraïne klaagden dat de prijzen door die tarief- en quotavrije invoer daalden. De Staatscommissie Rechtsstaat maakt zich zorgen over de formatie. Die commissie werd 3 jaar geleden in het leven geroepen op initiatief van onder meer Pieter Omtzigt, met als doel het versterken van de rechtsstaat en die toegankelijker maken voor burgers. In Trouw noemt voorzitter Kummeling van de commissie het zorgwekkend dat er aan de formatietafel wordt gepraat over de grondwet, grondrechten en de rechtsstaat. Alsof het een tandje minder kan met grondrechten, zegt hij. Dat zou niet moeten mogen. Kummeling heeft er ook een brief over geschreven aan de formerende partijen, maar daar is nog niet op gereageerd. Vandaag treedt de spreidingswet in werking. Dus elke gemeente moet een bepaald aantal opvangplekken voor asielzoekers regelen. NRC heeft uitgezocht waarom er nu nog veel gemeenten achterblijven. De gemeente Montfoort zegt, wat veel gemeenten trouwens doen, we vangen al veel Oekraïners op. Onze opvangplekken zitten vol. In Hollandskroon moeten bijna 200 plekken worden geregeld. Nu zijn dat er nog 0. De gemeente zegt dat er in de hele regio al van alles is geregeld. NRC benoemt ook een door gemeenten niet uitgesproken reden om zich te verzetten tegen de opvang: de vrees voor gedoe met inwoners. En net als gisteren voor op het AD en de Telegraaf, een grote foto van de nasleep van de explosie in Rotterdam-Zuid begin deze week. En beide kanten hebben deze keer dezelfde foto. Een emotionele man met zijn armen wijd tussen de brokstukken. Wanhoop in Rotterdam, kopt de Telegraaf erbij. Met gevaar voor eigen leven gingen nabestaanden gisteren op zoek naar slachtoffers onder het puin. En ze vonden ook 1 van de 3 vermisten. Het AD beschrijft het moment waarop de vermiste Kamran werd gevonden. Toen mensen een schoen zagen, waren volgens de krant de tranen niet meer tegen te houden. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Er is een doorbraak in de behandeling van de erfelijke ziekte angioödeem. Bij die ziekte hebben patiënten last van vochtophopingen. Patiënten deden mee aan een eerste pilot met de gentechniek CRISPR-Cas. En die is geslaagd, want ze zijn inmiddels volledig gestopt met hun medicijnen. Danny Koon, internist en onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Als arts en onderzoeker, wat betekent deze doorbraak voor u? Ja, dit is totaal overweldigend. Ik behandel nu sinds zo'n 7 jaar patiënten met hereditair angioödeem. En tot een paar jaar geleden hadden we dit totaal niet voor mogelijk gehouden. Dat we met 1 enkele behandeling deze patiënten functioneel hebben kunnen genezen. Want angioödeem, wat hebben mensen dan voor een ziekte? Ze hebben dus last van vochtophopingen, maar wat is het? Ja, het zijn zwellingen die plotseling kunnen ontstaan, altijd op onverwachte momenten. En die kunnen door het hele lichaam optreden. De meest gevreesde is een keelzwelling waar je in kan stikken. Dus mensen lopen eigenlijk continu met de vrees rond dat de volgende aanval mogelijk een dodelijke aanval is. Oh, ja. Deze behandeling is dus heet CRISPR-Cas. Hoe werkt het? Ja, CRISPR-Cas is eigenlijk, wordt ook wel de genetische schaar genoemd. Het is een manier om heel nauwkeurig in het DNA te knippen en te plakken. En wat wij ook gedaan hebben, is op die manier een eiwit wat ervoor zorgt dat angioödeem ontstaat niet meer wordt aangemaakt door het gen als het ware kapot te knippen. Maar hoe doe je dat in een mens? Dat gaat met een eenmalig infuus en daarin zit het CRISPR-Cas, dat heel nauwkeurig precies op zoek gaat naar die plek in het DNA, in dit geval in de levercel, waar dat eiwit normaal gesproken zou worden aangemaakt. En door precies op die plek, alleen op die plek, een knip te zetten, wordt het DNA en een stuk van het DNA te verwijderen. Ja, hou je onzin het DNA over op dat plekje. En het eiwit kan niet meer worden afgelezen. En niet meer worden aangemaakt. DNA kan niet meer worden afgelezen. En het eiwit wordt niet meer aangemaakt. Nee, zoals u net vertelde, het verrast u dus dat het zo ongelooflijk goed werkt. Ja, er zijn nu 10 patiënten behandeld. En we beschrijven in het onderzoek wat zojuist in de New England Journal of Medicine gepubliceerd is. Daar beschrijven we dat van alle 10 patiënten ze konden stoppen met hun onderhoudsbehandeling en geen aanvallen meer hebben gehad. Betekent het dat ze ook voorgoed nu van die ziekte af zijn? Nou, die aanwijzingen die hebben we zeker. Er is ook al eerder onderzoek gedaan voordat we dit in deze patiënten onderzocht hebben, waarin we hebben kunnen aantonen dat ook als nieuwe levercellen worden aangemaakt, dat het eiwit niet meer terugkomt. Dus we hebben alle aanwijzingen dat ook op de lange termijn deze patiënten vrij zullen blijven van hun aanvallen van angioödeem. Je brengt wel iets in het lichaam wat zelf als het ware aan de slag gaat. Zitten daar nog gevaren aan? Nou, we hebben heel nauwkeurig onderzocht, ook van tevoren in computermodellen, ook in menselijke levercellen, om te zien of het niet ook op een andere plaats een knip zet. Dat is waar je het meest bang voor bent, dat er toch op een andere plaats geknipt wordt. Nou, die kans die werd extreem laag geacht. We hebben nu kunnen aantonen dat dat ook niet gebeurd is. Er wordt alleen in de levercellen geknipt. Dus we hebben ook de behandeling voorzien van een bepaald adreslabel, waardoor het uitsluitend in de lever terechtkomt, het geneesmiddel. Het knipt dus ook niet de cellen in de kiembaan. Je behandelt dus ook niet de toekomstige nageslacht. Dus mensen kunnen nog wel de ziekte doorgeven aan hun kinderen. Het klinkt wel allemaal ongelooflijk. Kun je deze techniek ook voor andere erfelijke ziekten gebruiken? Ja, ik denk dat de toepassing eindeloos is. Want je kan CRISPR-Cas-therapie gebruiken om een gen toe te voegen, een gen te repareren of een gen uit te schakelen. En op dit moment vinden al in vroege stadia onderzoeken plaats naar tal van andere ziekten, zoals spierziekte, zenuwziekte, oogziekte, mensen met een bloederziekte zoals hemofilie. Dus de toepassingen die zijn eindeloos. Dank u wel, Danny Kroon, internist en onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Het is 6:55. De Nederlandse band Johan heeft een nieuw album, The Great Vacation, met een blauwe lucht en een stukje van een oranje parasol op de cover. Heel leuk als je die in januari uitbrengt. Maar het zijn vooral weer echt lekkere nummers, hoor. Zoals ook Cincinnati, nummer waarvan alles in zit. Game already lost behind. Radio 1. Hoofdpunten van nieuws, Wouter. Bij de Rotterdamse plek waar maandag een explosie was, is gisteravond de ME ingezet. Er zijn ook twee mannen aangehouden. Er was onrust ontstaan omdat familieleden bang waren dat puin op de vermisten zou vallen tijdens de sloop. Er wordt nog gezocht naar twee vermisten. 4 op de 5 liquidaties in Nederland hebben te maken met de handel in cocaïne, zeggen onderzoekers van de politieacademie. Ook blijkt dat daders en slachtoffers vaak uit dezelfde criminele organisatie komen. De plegers zijn altijd mannen en altijd bekend bij de politie. Ook hebben ze vaak een niet-Europese achtergrond. Vorig jaar kwamen er meer asielzoekers naar Nederland dan in 2022, meldt het CBS. Ruim 38.000 mensen vroegen vorig jaar asiel aan in Nederland. Zo'n 2.500 meer dan het jaar ervoor. Een blokkade van de toeristische trekpleister Machu Picchu in Peru is beëindigd. Omwonenden en touroperators hadden een week lang de toegang tot het gebied geblokkeerd. Ze waren boos dat de kaartverkoop voor de plek sinds kort geprivatiseerd was. De minister heeft dat nu teruggedraaid. En in Volendam is gisteren een pastoor geslagen tijdens een uitvaartdienst. Een man pakte tijdens de dienst de Bijbel af van de pastoor en begon hem ermee te slaan. De dader is aangehouden en de pastoor zegt aangifte te doen. Het weer, alleen in Zuid-Limburg regent het nog. In de rest van het land is het droog. Verder laat de zon zich geregeld zien vandaag bij ongeveer 8 graden. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er beginnen wat korte files te ontstaan. Op de A1 bijvoorbeeld eentje, van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Daar is de vertraging nu 5 minuten. Ook 5 minuten oponthoud op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade. En ook op de A27 van Breda naar Utrecht sta je nu 5 minuten in de file bij Noorderloos. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen, kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. Snel isoleren. Zogepift.nl. Onrust in de Nederlandse internetsector, want een deel van de techniek achter alle .nl-domeinnamen gaat waarschijnlijk verhuizen naar een Amerikaans bedrijf. En dat is slecht voor onze digitale autonomie, zeggen critici. Tech-redacteur Joost Schellevis, wat is er volgens hen dan zo erg aan die verhuizing? Nou, het gaat er inderdaad om dat die techniek achter die .nl-domeinnaam en dan een deel van die techniek zal worden ondergebracht bij Amazon. Amazon kennen we natuurlijk allemaal als webwinkel, maar ze hebben ook een hele grote tak die serverruimte verhuurt. Ja, dan kun je betalen, dat kun je ook als consument, maar ook grote bedrijven doen dat. Grote bedrijven als Netflix, je betaalt ze geld en ze geven serverruimte ervoor terug. Nou, de organisatie die .nl-domeinnamen beheert, die zegt, nou ja, dat is voor ons ook een stuk goedkoper en makkelijker dan het allemaal zelf doen. Dus wij willen dat ook gaan doen. Maar volgens critici, en dat zijn er best wel veel. De hele Nederlandse internetsector staat wel op zijn achterste poten momenteel, kun je wel zeggen. Die zeggen, ja, dan krijgt een Amerikaans bedrijf dus echt een hele grote vinger in de pap achter alle .nl-domeinnamen. Want als dit stopt met werken, nou, dan stopt heel .nl met werken. En dat valt dan straks onder een Amerikaans bedrijf dat uiteindelijk onder de Amerikaanse overheid valt. Maar wat precies verhuist er dan naar Amazon? Ja, nou ja, die domeinnamen die wij natuurlijk allemaal elke dag intikken als we een mail versturen of naar een website gaan, die worden aan de achterkant, dus op de systemen van dit bedrijf bijvoorbeeld, van deze organisatie die dit faciliteert, wordt dat omgezet naar IP-adressen. Dat is een soort telefoonnummers, maar dan voor computers. Dus als je naar nos.nl gaat of naar rijksoverheid.nl, dan kan een computer daar op zich niet zo heel veel mee. Die moet een IP-adres hebben. Nou, je doet dan een verzoek, nos.nl, je krijgt een IP-adres terug, daar maak je verbinding mee. Dat werkt natuurlijk allemaal best wel onzichtbaar en automatisch lijkt het bijna. Maar er zit een hele organisatie achter, eigenlijk een soort telefoonboek. Nou, dat telefoonboek zelf, dat dus zegt van welk IP-adres hoort bij een website, dat blijft wel in eigen beheer van deze organisatie. Maar eigenlijk alle systemen daarachter, waar je dus bijvoorbeeld een nieuwe domeinnaam kunt registreren of kunt aangeven van deze domeinnaam is verhuisd, die moet nu ergens anders heen. Nou, die systemen die worden dan dus ondergebracht bij Amazon. En mocht daar dus iets misgaan, niet gezegd dat dat gaat gebeuren natuurlijk, maar als dat misgaat, ja, dan is dat telefoonboek ook kapot. Dus als .nl ermee stopt, als die systemen van deze organisatie ermee stoppen, dan kun je geen .nl domeinnamen meer gebruiken. Dan kun je geen mail versturen. Dan kun je geen websites bezoeken. Heel veel apps stoppen dan met werken. Nederlandse apps, denk ook bijvoorbeeld aan DigiD. Dus ja, het hele Nederlandse internet hangt eigenlijk toch wel voor een heel groot deel aan deze organisatie, aan deze techniek. Ja. Maar goed, dat zou in Nederland wij spreken ook kunnen gebeuren. Waarom is het zo erg dat het naar Amerika verhuist? Ja, dat is op zekere hoogte natuurlijk waar. Hier kan ook gewoon iets stuk gaan. En die organisatie zegt ook, ja, het kost ook heel veel tijd om het allemaal zelf te beheren. Nou, een deel daarvan uitbesteden, dat bespaart ons veel mankracht. We hoeven dan ook niet op zoek naar personeel dat allemaal moet doen. Wat natuurlijk ook, ja, dat geldt voor elke sector, maar zeker ook voor de techsector. Maar er zijn wel een paar risico's met het uitbesteden aan een niet-Europees bedrijf. Want uiteindelijk mochten er bijvoorbeeld internationale spanningen zijn op een gegeven moment. Die zijn er natuurlijk nu niet met de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld wel met China, waar we natuurlijk ook heel zwaar op leunden. Je ziet bijvoorbeeld dat overheden die kochten een heleboel Chinese apparatuur, en nu opeens blijkt dat misschien toch niet zo'n goed idee te zijn geweest. Je creëert een soort afhankelijkheid waarvan de overheid zelf ook heeft gezegd, dat moeten we eigenlijk niet willen. Want die afhankelijkheid kan, mocht er een keer een conflict ontstaan, ook als een soort drukmiddel wordt gebruikt. Maar een ander probleem is ook wel. Ja. Wat is een ander probleem? Nou, een ander probleem is ook wel dat mocht er iets misgaan bij Amazon, dat wij als Nederland, als relatief klein land, relatief kleine klant van Amazon, misschien niet helemaal vooraan staan om als eerste geholpen te worden. Dus je levert je uit aan een gigant die enorm grote klanten heeft, waaronder Netflix, wat ik net al zei. Ja, misschien dat wij dan niet, en ook de Amerikaanse overheid, nou, de kans is best groot dat die dan de voorkeur krijgt en niet een Nederlandse organisatie. Ja, want de stichting, hè, die dit allemaal beheert en die dit dus nu ook besloten heeft. Waarom hebben ze dat besloten en kunnen zij dat zomaar besluiten? Want dit heeft dus ingrijpende gevolgen. Ja, nou, deze organisatie die heeft eigenlijk min of meer toevallig het beheer van die domeinnamen in handen gekregen. In de begindagen van het internet waren het natuurlijk best wel anarchistisch. Destijds was er gewoon een techneut. Die was de eerste die ooit een .nl-domeinnaam registreerde. Nou, die werd er toen verantwoordelijk voor. Dat groeide hem op een gegeven moment boven de pet. Nou, toen is die stichting opgericht. Maar er zijn nu ook mensen die zeggen, ja, eigenlijk is het best wel raar dat één organisatie uit het niets eigenlijk het beheer heeft gekregen over zo'n belangrijk deel van het internet. Terwijl er ook relatief weinig, er is geen regels omheen zijn. Er is geen aanbesteding geweest. Die organisatie is dat in principe gewoon gegund. Maar ja, ze kunnen dat in principe dus wel zelf bepalen. Het ministerie van Economische Zaken, dat juist ook die nota heeft opgesteld, waarin is geconcludeerd van we moeten een beetje autonoom zijn op digitaal gebied. Is wel op de hoogte gesteld hiervan, maar ja, hoeft er geen toestemming of zo te geven. In principe kan deze organisatie dat zelf besluiten. Ja. En dus is dat nu een probleem. Dankjewel, tech-redacteur Joost Schellevis. In de Amerikaanse staat South Carolina zijn zaterdag de eerste democratische voorverkiezingen. Dat president Joe Biden die gaat winnen, het staat van vast. Zijn tegenstanders binnen de Democratische Partij maken geen schijn van kans. Maar bij de presidentsverkiezingen in november gaat Biden het moeilijk krijgen tegen toch waarschijnlijk wel de gedoodverfde Republikeinse tegenstander Donald Trump. Want die weet ook steeds meer zwarte Amerikanen naar zich toe te trekken. Een verslag van correspondent Rudy Bauma. Hallo, hallo, South Carolina. It's good to be home. President Biden spreekt een zaal vol aanhangers toe in Columbia, de hoofdstad van South Carolina. En dat is de staat waar de eerste democratische voorverkiezingen plaatsvinden. We are thrilled that we are first in the nation. We feel like we actually represent the United States. Gast Sharon Williams zegt tegen ons opgewonden te zijn dat haar staat de eerste is. Een zuidelijke, rurale staat met veel zwarte kiezers. Een staat die volgens haar representatief is voor de VS. De Democraten starten hun voorverkiezingen in South Carolina omdat het een hele diverse staat is. De zwarte Amerikaan is volgens president Biden de ruggengraat van de Democratische Partij. Maar uit peilingen blijkt dat de steun van die Afro-Amerikanen voor Biden wel afkalft. So which political party were you in favor of the last few years? Democrat. And who are you going to vote for now? Trump. Why? Because he was helping out the black community. Met name jonge zwarte mannen zijn geneigd over te stappen naar Trump. Zo merken ook wij op een zwarte universiteit. Daar klinkt de naam van Bidens gedoodverfde rivaal veelvuldig. Trump. Who did you vote for in 2020? Biden. Are you going to vote for him again? No. Why not? Probably just because he hasn't did as promised as for the black community. If I was voting, I think I would vote for Trump. Ja, en dat terwijl Biden miljarden in die zwarte universiteiten heeft gepompt. Well, I've invested so far $7 billion in HBCUs and counting. Biden heeft ook geprobeerd studieleningen kwijt te schelden, maar dat werd geblokkeerd door het overwegend conservatieve Hoge Rechtshof. We leggen de uitspraken van de ontevreden zwarte studenten voor aan Marlon Kimson. Hij was senator in South Carolina, was daar lid van een groep zwarte politici, de Black Caucus, en is nu adviseur van het Witte Huis. Because we spoke to young people at a black college in Columbia, and they all said they did better under Trump and they want to vote for Trump. Yeah, well, that's just misinformation. That's just a reality. Kimson noemt het misinformatie dat Biden niets voor ze heeft gedaan. Biden probeert nu via een omweg, via presidentieel decreet, alsnog studentenleningen kwijt te schelden. Maar ja, dat voelen de meeste studenten nog niet. Through executive order. The racial wealth gap is at its lowest level in 20 years. Our pattern has been big grandiose proposals that we can't reduce to a soundbite. Volgens Kimson is het lastig dat de grootste initiatieven van Biden niet zijn samen te pakken in een soundbite. Hij benadrukt dat de werkloosheid onder de zwarte bevolking het laagste ooit is. Alleen moeten democraten dat beter uitdragen. En dat deed Biden deze week ook in een kapperszaak. Maar als wij in een andere kapsalon Thomas en zijn klant Lionel spreken, horen we ook veel ontevredenheid. Thomas vindt dat Biden weinig voor kleine ondernemers heeft gedaan. En Lionel klaagt dat er geld naar Oekraïne gaat. En dat onduidelijk is wat daarmee gebeurt. Entrepreneurs and business owners, we like to know where the money is being used for and what's going on with it. We zijn in een diner waar ze soulfood verkopen. Kiki's Waffles and Chicken, een hele bekende tent hier waar je ja, je kip met wafels combineert. En hier is een partijevenement van de Democratische Partij in South Carolina bezig. Maar er zijn hier ook mensen met borden Earn the Black Vote. Met andere woorden, verdien die zwarte stem. Biden has never earned the black vote. Politiek activiste Evia zegt ons dat de stem van de nieuwe generatie zwarte kiezers niet meer vanzelfsprekend naar de Democraten gaat, maar dat het echt verdiend moet worden. And so as a result of that, we are demanding that the black vote be respected by earning it. Nog even terug naar die rally van Biden. Een van zijn campagnewoordvoerders, afgevaardigde Ro Khanna, verzekert ons dat hij de economische verdiensten van Biden voor South Carolina met verve zal uitdragen en de zwarte stem zal verdienen. On funding of the Minority Development Institute and what we're going to do in the next four years. Let's finish what we started. En Biden, die wil zijn klus afmaken en roept iedereen op te gaan stemmen. The first in the nation, organize, mobilize, vote. Een verslag van Rudy Bauma vanuit South Carolina. Zaterdag daar dus de democratische voorverkiezingen. De Republikeinen houden in die staat pas op 24 februari hun voorverkiezingen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In het mbo maken veel studenten hun opleiding niet af, dat meldt de Telegraaf. Die forse uitstroom van mbo-studenten blijkt volgens de Telegraaf uit de keuzegids mbo. Vooral studenten in de ICT, verkoop, mobiliteitsbranche en het vervoer maken hun opleiding niet af. MBO's die studeren in slimme technologie en medische techniek doen dat meestal wel, blijkt uit die keuzegids. Demissionair minister Dijkgraaf zegt dat studenten eerder stoppen door persoonlijke problemen, slechte begeleiding of een verkeerde studiekeuze. Hij wil het aantal MBO-afhakers flink terugbrengen. Naast alle boerenprotesten elders in Europa liet gisteravond ook een groep van 200 Nederlandse boeren van zich horen. Die demonstreerden met trekkers in Zwolle en brachten een brief met hun zorgen aan de gedeputeerde van de BBB, horen we bij RTV Oost. De regels worden aangescherpt op allerlei kanten die nergens toe slaan. Morgen is er een grote vergadering in Brussel. Daar worden al deze speerpunten zoals delegatie, bufferstroken, braakgronden besproken. En ze moeten gewoon van tafel. Zo niet. Dat wordt een helse februari 2024. Maar zo gaan we niet verder. Niet met de overheid. Niet met de regering. En zo ging dat in Zwolle gisteravond. BBB-gedeputeerde Von Martels belooft de zorgen van de boeren in Overijssel over te brengen bij Den Haag en Brussel. Dit soort acties heeft volgens hem ook zin, want zegt hij, de acties in Frankrijk hebben tot een zekere mate van toegeeflijkheid geleid. In het AD doet de vrouw van Richard K. haar verhaal. Dat is de man die vastzit voor de dood van twee mensen in Wijtenveen na oneenigheid over een verkocht huis. In het AD zegt zijn vrouw Ingrid dat de politie de avond voor de dubbele moord nog bij K. is geweest om over het conflict te praten. Toen hebben we nog gezegd dat we het wilden uitspreken, zegt ze. En ze noemt het vreselijk wat er is gebeurd. Hij zal zijn straf krijgen, die heeft hij verdiend. Maar hij was zichzelf niet. We waren een doodnormaal en saai gezin, aldus de vrouw van Richard K. in het AD. En koperdieven die hebben het nu ook op waterkranen gemunt. De politie in Gelderland heeft 3 verdachten voor het stelen van honderden waterkranen opgepakt. Onder meer gestolen van campings. Allemaal vanwege het koper dat erin zit. Ja, dit gebeurt op steeds meer plekken. We hebben een paar dagen geleden in Oude Pekela, waar het koper was gehaald uit stroomhuisjes, met de enorme stroompieken tot gevolg. En uiteindelijk levert het dan maar een paar tientjes op. Dat is nog het gekke. Ja. Volgens Omroep Gelderland zijn campings in de gemeente Epe hier de dupe van geworden van die waterkranendiefstal. Duizenden euro's schade en de verzekering vergoedt niks, aldus een camping-eigenaar. Dit is wel een klein beetje goed nieuws. Bij één getroffen camping hebben de vaste gasten al hun hulp aangeboden. Verkeersinformatie, Helene Geest. Er staan voornamelijk korte files, maar op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam zijn de problemen wat groter. Bij knooppunt Zaandam is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is daar op dit moment helemaal dicht. We'll be right back. Little in the Middle van Milo. Een maand na de aardbeving in Japan zitten veel overlevenden nog in grote problemen. Er zijn weliswaar opvangcentra voor mensen die dakloos werden. Maar het is er nu winterskoud en de levensomstandigheden zijn vrij slecht. Bij die aardbeving van 1 januari kwamen bijna 240 mensen om. En zeker 46.000 huizen zijn deels of helemaal verwoest. Correspondent Anoma van der Veren. Anoma, wat zijn de grootste problemen? Op dit moment onderdak en water, dat zijn de grootste problemen. Er zijn nog steeds 15.000 mensen ongeveer die in evacuatiecentra zitten. En dat is natuurlijk, dat levert extra problemen op. Maar ook, zoals je al zei, de weersomstandigheden zijn op z'n zachtst gezegd belabberd. Constant sneeuw, constant regen, groot risico op onderkoeling ook. Daarbij hebben 40.000 huizen nog steeds geen stromend water. De hygiënische omstandigheden die verslechteren constant. Japan zit op dit moment in de 10e coronagolf, maar griep gaat ook rond. Dus ja, vooral in evacuatiecentra hoor je dat er echt een behoorlijk verhoogd risico is op bepaalde ziektes. Om kort samen te vatten, de situatie is nog behoorlijk slecht. Ja, hoe komt dat? Wat is inmiddels een maand geleden? Ja, Japan is natuurlijk normaal heel goed voorbereid. Maar het komt eigenlijk omdat het een opeenstapeling aan problemen is. Er zijn te weinig mensen om te helpen. Het weer is slecht. Er zijn constante naschokken. De schade is natuurlijk enorm. Als je kijkt naar Wajima, een van de hardst geraakte steden. Op dit moment is het plan dat er 1300 tijdelijke huizen gebouwd zouden worden. Voor gisteren zouden die af zijn. Er zijn er uiteindelijk maar 13 daadwerkelijk afgekomen. En dat komt omdat de stad gewoon slecht toegankelijk is. Er zijn beperkte wegen, het weer valt tegen. Er zijn meer dan 1500 naschokken geweest. En ja, als dan ook nog eens de waterleidingen kapot zijn en elektra niet werkt, ja, dan gaat het moeilijk en lang duren. Ja, en durven mensen dat ook te ventileren, zou ik maar zeggen, hun ongenoegen daarover? Absoluut, en dat gebeurt ook. Natuurlijk lange tijd hebben mensen daar in de regio beperkte toegang gehad tot het internet. Maar je ziet naarmate dat herstelt dat mensen wel echt op sociale media steeds kritischer zijn. Ook op televisie zie je dat terugkomen. Maar ook de lokale overheden die zijn het helemaal zat. De burgemeesters zijn heel kritisch. Van waar blijft de hulp? Waarom zijn er te weinig noodvoorraden? Waarom zijn er te weinig mensen? Dus het wordt wel absoluut ervaren. De situatie daar wordt absoluut ervaren als een enorm gebrek aan hulp. En wat zegt de Japanse overheid daarover? Ja, niet zoveel. Ze zeggen constant, we gaan ons best doen. Het is niet alsof er niks gedaan wordt. Er wordt wel veel gedaan. Zoals ik al net noemde, er wordt tijdelijke huisvesting gebouwd. Al gaat dat tergend langzaam. De noodopvangen die blijven open. Ze zijn ook begonnen met vaccineren om die vele ziektes tegen te gaan die op dit moment rondgaan. Er is gewoon heel veel kritiek op dat het niet snel genoeg gaat. En het lijkt ook op dat voor de mensen in het gebied de ramp voorlopig nog niet voorbij is. Dankjewel, Anoma. Correspondent Anoma van der Veren. Belgische onderzoekers hebben in het zuidwesten van Duitsland een bijna 36.000 jaar oud geperforeerd stuk ivoor gevonden. En dat is waarschijnlijk gebruikt om touw mee te maken. Het is bekend dat mensen in die tijd al touw gebruikten, maar fysiek bewijs daarvoor is zeldzaam. Veerle Rots is archeoloog aan de Universiteit van Luik. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een bijzondere vondst? Ja, het is zeker een bijzondere vondst. Het is eigenlijk een uniek stuk. Het is uit ivoor van mammoet gemaakt en het heeft vier holtes die geperforeerd zijn en zo'n stuk is eigenlijk nog maar op één andere plaats ooit gevonden en is in een slecht bewaarde toestand. In de jaren 80 is het in een andere grot in dezelfde regio ook al eens aangetroffen. U zegt vier holters erin. Hoe trekt u dan de conclusie dat daar touw mee is gemaakt? Ja, dus het is een stuk, het is zo'n 20 centimeter lang ongeveer. En die holtes die zijn voorzien van decoratie. Dus die zijn voorzien van cirkelvormige groeven die mooi doorheen het stuk gaan. En er is ook een soort handvat eigenlijk, wat het uiteinde is van de tand eigenlijk, die vastgehouden kan worden. En dit soort stukken, meestal degenen die al bekend zijn, die zien er een beetje anders uit. Die zijn ook iets recenter. En die hebben meestal één holte. En die hebben dus wellicht ook misschien wel een andere functie. En dit is eigenlijk het eerste stuk waar dat we de kans hebben gehad om via zowel functioneel als experimenteel onderzoek na te gaan waarvoor het zou kunnen gebruikt geweest zijn. En in dit geval is de interpretatie dat het dus inderdaad gebruikt zou zijn voor touw te maken. Dus niet zo'n dun touw, want dat kan je makkelijk met de hand maken. Maar eigenlijk echt stevig, dik touw, waarbij er vier strengen eigenlijk met elkaar verbonden worden, alle ingewikkeld worden. Nou ja, dus die gaan er doorheen en volgens ga je draaien en dan kun je er touw van maken. Ja, dus eigenlijk worden die vezels op zichzelf, die verschillende strengen worden op zichzelf al gedraaid en dan worden die met het stuk samen in elkaar gedraaid voor een touw te maken. En wat voor materiaal gebruiken ze daarvoor? Weet u dat? Ja, er zijn verschillende dingen dat je daarvoor kan gebruiken. En in dit geval hebben we eigenlijk tifa gebruikt. Dus dat zijn zo van die strengen die je ook langs de rivier gemakkelijk vindt, hè, van die lange bladeren eigenlijk, ja, planten, die je daardoor zeg maar. Kan... planten, het is plantaardig. We hebben verschillende materialen getest, maar dat is zeker iets dat zeer geschikt is. Dat wordt ook in latere periodes gebruikt om touw te maken. En verder heb je ook nog wel zo vezels van de bast, van linde bijvoorbeeld, wat je zou kunnen gebruiken. Maar in dit geval is het eigenlijk zeer geschikt voor tifa. En dat is ook iets wat in die periode in die buurt voorgekomen kan zijn. Ja, maar dat is natuurlijk allemaal vergaan, dus dat kunt u niet terugvinden. Ja, dat is het grote probleem met alles wat met touw te maken heeft. Bij jagersverzamelaars kunnen we natuurlijk wel ervan uitgaan dat touw een belangrijke rol heeft gespeeld, maar het is zeer vergankelijk, dus we vinden daar meestal geen sporen van terug. En dat is dan natuurlijk wel het interessante aan dit stuk, dat we op basis hiervan wel een hypothese daarover kunnen vooropstellen, wat dan natuurlijk zeer moeilijk is in andere omstandigheden, omdat het niet bewaard is gebleven. Is het wat dat betreft wel een belangrijke vondst voor u als archeoloog? Ja, dat denk ik wel, ja, omdat het het eerste werktuig is dat in die zin kan geïnterpreteerd worden. En we hebben wel andere bewijzen dat er een touw gebruikt is geweest, bijvoorbeeld die stenen werktuigen die de prehistorische mens gebruikte, in dit geval de moderne mens, want het is geassocieerd met de moderne mens, die werden ook vaak op heften gemonteerd, bijvoorbeeld houten heften, daar werd ook wel touw voor gebruikt. Daar zijn ook indirecte sporen van, via de breukpatronen en de sporen op die stenen werktuigen. Maar het touw zelf vinden we natuurlijk niet terug. Nee. En die oudste sporen van montage die zijn wel al veel ouder. Die dateren al van 250.000 jaar geleden, wat Europa betreft. Dus we weten wel dat er zoiets bestaat. Maar dat is ook, dat gaat over dun touw natuurlijk. Nee, hier precies. Is het bijzonder natuurlijk het, dat het over zeer stevig touw gaat. Ja, dat je natuurlijk voor heel wat toepassingen kan gebruiken. En wat natuurlijk een ander inzicht geeft in die jagersverzamelaars en de productie van dit soort materialen. Dus wat dat betreft een belangrijke vondst. Dank u wel, Veerle Rots, archeologe. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Hé, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Morgen het slot van De Aarde Beeft. Groningen. Scheuren in de huizen, een verscheurde samenleving. Onmacht, ongelijkheid en de zoektocht naar hoop voor de toekomst. De Aarde Beeft. Morgenavond 8:30 NTR NPO 2. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Burgemeesters sluiten te snel panden vanwege drugshandel en onrust op het terrein in Rotterdam, waar maandag een explosie was. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Op de plek van de grote explosie in Rotterdam-Zuid is gisteravond de ME ingezet en er zijn twee mannen aangehouden. De zoektocht naar nog twee vermiste personen en de sloopwerkzaamheden werden eerder op de avond tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten en onder buurtbewoners. Ze zijn bang dat er meer puin belandt op de twee vermisten. Na de politieinzet werd het weer rustig. De sloop van het Rotterdamse pand gaat vandaag door. Gisteren werd er één lichaam onder het puin vandaan gehaald. 4 op de 5 liquidaties in Nederland hebben te maken met de handel in cocaïne, zeggen onderzoekers van de politieacademie. Ook blijkt dat daders en slachtoffers vaker uit dezelfde criminele organisatie komen. De reden voor een liquidatie is bijvoorbeeld dat iemand een wanprestatie leverde, geld of drugs stal of praatte met de politie. Daders hebben vaak een niet-Europese achtergrond. De onderzoekers onderzochten 60 liquidaties. Ze spraken ook met schutters over hun motieven. De Amerikaanse marine heeft in de Golf van Aden 3 Iraanse drones uit de lucht geschoten. Ook meldt de marine dat een Houthi-luchtdoelraket is onderschept. Afgelopen weekend werd een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen, waarbij 3 doden vielen. Volgens de VS zat daar een aan Iran gelieerde militie achter. Amerika beraamt zich op een vergeldingsactie. Volgens Amerikaanse media plant het leger een campagne van luchtaanvallen die mogelijk weken zal duren. Burgemeesters sluiten regelmatig ten onrechte huizen waar drugs zijn gevonden. De rechter vloot hen terug in vele tientallen zaken, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS. Uit het onderzoek blijkt dat burgemeesters niet altijd goed genoeg kijken naar de gevolgen voor bewoners. En ook blijkt dat ze hem niet altijd goed motiveren waarom ze een pand gesloten willen hebben. Meer dan 50% van de Oekraïnse vluchtelingen in Nederland heeft een baan. Dat is iets meer dan eind 2022. Toen ging het nog om 44%, blijkt uit cijfers van het CBS. Oekraïners werken vooral als uitzendkracht of oproepkracht of met een tijdelijk contract. En ze wisselen relatief vaak van werkgever. Oekraïnse vluchtelingen hebben geen werkvergunning nodig om hier aan de slag te kunnen. Het weer, geregeld zon vandaag bij ongeveer 8 graden. In de middag wel iets meer wolken. Ook morgen droog, maar dan minder ruimte voor de zon. En de wind neemt iets toe. Morgen is het ongeveer 9 graden. Verkeersinformatie, Helene Geest. De ochtendspits komt op donderdag altijd wat langzamer op gang dan op andere werkdagen. Dus er is nog niet zoveel bijzonders aan de hand. De meeste vertraging nu onder andere op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar is het oponthoud nu 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond. En de A8 van Zaanstad naar Amsterdam, die is nog altijd bijna helemaal dicht bij knooppunt Zaandam door een eenzijdig ongeluk. Maar je kunt daar inmiddels wel via de vluchtstrook. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! In het nieuwe jaar even helemaal opladen? Dat kan nu met de zakelijke lease deals van Dutch Lease. Zoals de elektrische Cupra Born vanaf €465 per maand. Bekijk al onze nieuwjaarsdeals op dutchlease.nl. Je OWAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem, kijk op OWAT.nl. Bekijk al onze zakelijke lease deals op dutchlease.nl. Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op OWAT.nl. In de winter maken mensen graag een haardvuurtje aan. Maar houtrook kan tot gezondheidsklachten en andere overlast leiden. Hij begint te piepen en krijgt het benauwd. Doet de overheid wel genoeg om inwoners te beschermen? We zouden eigenlijk graag willen dat dit gewoon landelijk wordt opgepakt. Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Burgemeesters zijn geregeld te snel met het sluiten van woningen waar drugs zijn gevonden. En ze doen het ook te makkelijk. In de afgelopen 2 jaar floot de rechter hen meer dan 100 keer terug. Blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant in samenwerking met de NOS. Politie- en justitieredacteur van de NOS, Remco Andringa. Remco, hoeveel zaken hebben jullie onderzocht? Een kleine 350. Allemaal rechtszaken die bewoners de afgelopen 2 jaar hebben aangespannen. Als de politie ergens drugs heeft gevonden, bijvoorbeeld bij een dealer thuis, dan heeft de burgemeester de bevoegdheid om zo'n woning te sluiten, om de buurt weer veilig te krijgen en om te voorkomen dat zo'n plek criminelen blijft aantrekken. Soms stappen mensen van wie het huis is gesloten naar de rechter, omdat ze het er niet mee eens zijn. En wat nu blijkt is dat burgemeesters regelmatig te snel overgaan tot het sluiten van zo'n drugspand en zich ook niet houden aan de strenge normen die daarvoor gelden. Omroep Brabant heeft bijna 350 uitspraken geanalyseerd en meer dan 100 keer oordeelde de rechter dus dat die sluiting onterecht was. Ja, dat is bijna 1 op de 3 keer, dus behoorlijk vaak als je het mij vraagt. Ja, en wat is de redenering dan van de rechters? Waarom zeggen zij het is onterecht? Ze vinden het vaak een onevenredig zware maatregel. Het kan bijvoorbeeld gaan om kwetsbare bewoners die zelf niet in de drugshandel zitten, maar bijvoorbeeld wel iemand anders hun huis beschikbaar hebben gesteld. Maar wat ook kan, is dat er een gezin met kinderen woont op het adres waar drugs is gevonden. Ook die kinderen verliezen dan dus tijdelijk hun huis. Een voorbeeld daarvan is een zaak waarbij de zoon des huizes vermoedelijk dealde. De politie die vond 6 gram cocaïne in huis. Waarna de burgemeester de woning sloot. Nou, de rechter die vond dat te ver gaan, omdat de ouders en een minderjarig zusje daarvan dan de dupe waren. Je ziet ook dat de hoeveelheid drugs waarvoor mensen hun huis uit worden gezet niet altijd groot is. En dat een burgemeester ook niet altijd kan aantonen dat er daadwerkelijk wordt gedeeld of dat er andere problemen zijn met de openbare orde. Überhaupt ontbreekt het volgens de vonnissen nogal eens aan een goede motivering waarom een woning nou gesloten zou moeten worden. Nou, ik sprak daarover met Michel Vols. Hij is hoogleraar openbare orderecht aan de Universiteit in Groningen. En hij maakt zich wel zorgen. Er zijn honderden sluitingen per jaar. Er worden er ook heel veel voorgelegd aan de rechters. We hebben nu gezien dat er in een tientallen aantal gevallen de rechter zegt, nou, daar is die burgemeester echt buiten het boekje gegaan, want het is disproportioneel om te sluiten. Of dat nou veel is of niet, dat maakt me eigenlijk niet zo heel erg uit. Je ziet toch dat burgemeesters niet helemaal in de vingers hebben aan welke eisen ze moeten voldoen. En je ziet dat daar ook gezinnen echt de dupe van zijn. En dat baart me wel zorgen dat die gezinnen, dus eigenlijk door zo'n overheidsfalen op straat komen te staan. Willen burgemeesters gewoon koste wat kost dan toch die woningen sluiten? Moet ik het zo zien? Nou, niet alle burgemeesters willen koste wat kost woningen sluiten. Maar sommige burgemeesters hebben er echt wel een heel punt van gemaakt. Van onze hele wijk, onze hele stad, onze hele gemeente is helemaal geïnfiltreerd door die drugscriminaliteit. En die willen echt een statement maken. En daar schieten ze denk ik soms in door. En dat bewijst ook jullie analyse van die uitspraken. Andere burgemeesters zijn wat voorzichtiger. En die zeggen, nou ja, als er kinderen in het spel zijn, doen we andere dingen. Gaan we bijvoorbeeld een waarschuwing opleggen of leggen we een dwangsom op. Ja, en die zie je dus niet echt in die rechtspraak terugkomen. Ja, Michel Vols zegt dus, en ook regelmatig rechters zeggen, het is onevenredig zwaar, deze maatregel. Want het is niet alleen maar dat je even niet je huis in mag, hè? Nee, de gevolgen die zijn echt enorm. Je moet meestal binnen een paar dagen je huis uit. Nou, stel je voor, zo'n huis wordt vaak ook echt met ijzeren platen dichtgetimmerd. Dus je kunt er maandenlang niet meer in. En als het om een huurhuis gaat, dan wordt regelmatig ook het huurcontract ontbonden. In het slechtste geval is iemand dus niet tijdelijk, maar echt definitief zijn huis kwijt. En dat is volgens hoogleraar Vols ook een probleem, want het is maar de vraag waar die mensen dan terechtkomen. Er is eigenlijk geen zicht op. He, dus we hebben daar ook wel onderzoek naar gedaan van wat zijn nou de gevolgen. En eigenlijk is vanwege allerlei regels rondom privacy en politiegegevens heel moeilijk om die mensen te volgen. Wat vaak wordt gezegd is dat mensen worden opgevangen in hun netwerk. Nou, dat klinkt wel mooi, Maar mijn vraag is dan altijd, hoe zijn deze mensen eigenlijk in die drugshandel terechtgekomen? Komt dat niet juist door dat netwerk en maak je ze daar niet veel meer afhankelijk van? Maar je kunt het natuurlijk ook omdraaien dat de samenleving misschien harde actie verwacht van mensen die zich niet aan de regels houden. Ook al is het een kleine overtreding. Misschien is dit juist een heel effectieve manier om die drugshandel toch tegen te gaan. Ja, nou ja, kijk, ik snap dat als je naast een drugspand woont, dat je dan heel blij bent dat die burgemeester optreedt. Alleen de vraag is natuurlijk van, ja, waar gaan die mensen heen? En komen ze niet misschien weer op een andere plek in de wijk weer terug? En zitten ze dan niet nog verder in de greep van dat netwerk, waar ze zo afhankelijk van zijn en waardoor ze ook in die drugshandel zijn gekomen? Dus ik snap heel goed dat die burgemeester wil optreden. Drugshandel kan ook enorm overlastgevend zijn. Hennepteelt is enorm gevaarlijk als daar brand ontstaat. Maar toch moet je wel kijken, helpt dit ook op de lange termijn? Ja, en dat vraag ik me wel zeer af. Zei Michel Vos, hoogleraar openbare ordenrecht. Sebastiaan van het Erven, burgemeester van Lochem en bestuurslid van het Genootschap van Burgemeesters. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, volgens dit onderzoek in dus bijna 1 op de 3 zaken dat de rechter oordeelt dat het sluiten van een pand niet terecht was. Wat vindt u van die cijfers? Ja, daar schrik ik van. Het sluiten van een woning grijpt diep in de grondrechten van mensen. Het recht om te wonen, het recht op een persoonlijke levenssfeer. Dus als dat gebeurt, moet het goed gebeuren. En deze cijfers tonen aan dat het beter moet. Maar waarom gaan burgemeesters dan toch zo vaak over tot het sluiten van zo'n huis? Ik denk dat dat symptomatisch is voor de grootte van de drugscriminaliteit en de drugshandel in Nederland en de gevolgen daarvoor gewoon voor wijken en buurten. Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde in die wijken en buurten en proberen om te doen wat ze kunnen. Om proberen de rust in buurten te herstellen. Kijk even naar het aantal explosies bij voordeuren wat we de afgelopen maanden en jaren hebben gehad. Dat raakt heel veel plekken en burgemeesters proberen dan de rust in de buurt te herstellen. Maar als je dat doet, moet dat wel zorgvuldig. Ja, en wat hoogleraar Vos bijvoorbeeld zegt is, creëer je daarmee niet ook nog een groter probleem? Want ze vallen terug op misschien wel op een netwerk waar juist criminaliteit gewoon is. Ja, dat wil je heel graag voorkomen. Het sluiten van de woning is dus ook echt het laatste redmiddel. Zo staat het ook in de wet omschreven en zo moeten we het ook uitvoeren. Dus de waarschuwing of een voorlopige boete zou een hele goede stap kunnen zijn om proberen mensen daaruit te halen. Nog veel beter zou zijn als we de drugscriminaliteit in Nederland echt substantieel weten terug te dringen. Alleen helaas is dat politie en justitie nog niet gelukt. Wat de hoogleraar ook zegt is, een burgemeester heeft echt wel andere middelen tot zijn beschikking, zoals het opleggen van een dwangsom. Dat zou heel veel beter zijn. Bent u het daarmee eens? Ja, dat zei ik net ook. Dit zijn stappen die ervoor komen. Het sluiten van de woning is echt de laatste stap. Maar als het nodig is, moeten we die stap wel kunnen zetten. Maar als de rechter zegt, dit gebeurt te snel, het sluiten van een woning, dan lijkt het alsof die stappen worden overgeslagen. Dat zou in individuele gevallen het geval kunnen zijn. Daar moeten we ook goed naar kijken. En dat vind ik eigenlijk wel het mooie van onze democratische rechtsstaat. Mensen mogen zich verzetten tegen een besluit van de overheid. Wat de rechters nu hebben gezegd, daar moeten we echt van leren. Dus dit moet echt beter. Maar als burgemeesters al zo vaak zijn teruggefloten eigenlijk, dan zou dit niet uit dit onderzoek moeten komen, toch? Deze les, dan zou dat toch al die les al eerder getrokken kunnen zijn? Ja, dat is waar. Het lastige is natuurlijk dat er gewoon op een heleboel plekken in een heleboel gemeentes dit tegelijkertijd speelt. De cijfers van het onderzoek laten ook zien dat het op een heleboel plekken in Nederland speelt. Ja, dat toont dus aan hoe groot die nood is om die drugscriminaliteit en die gevolgen daarvan in Nederland aan te pakken. Maar wat ik hoorde onze redacteur Remco Andringa een voorbeeld noemen van een zoon die met 6 gram cocaïne in huis, dat daar het huis van gesloten werd, inclusief tussen zijn ouders en zusje. Zo'n voorbeeld, wat denkt u als u dat hoort? Is dat iets wat u bekend voorkomt? Het is niet een casus die in mijn gemeente heeft gespeeld, dus ik kan daar niet direct over oordelen. Wat het lastige wel is, laat ik er een ander voorbeeld tegenover zetten. Het kan dus ook zo zijn dat er in een woning een grote handelshoeveelheid drugs ligt, waar kleine minderjarige kinderen bij in huis worden gehouden. De drugscriminaliteit in Nederland is zo gewelddadig geworden dat het dus wel degelijk ook nadelig kan zijn voor de kleine kinderen die daar wonen. Omdat er zomaar een andere persoon kan binnenvallen met de bedoeling om daar de boel te komen stelen met al het geweld wat daarbij hoort. Of dat er voordeuren uit worden geblazen waar kinderen wonen. Dus het belang van het wegen van die kinderen is enorm belangrijk. En tegelijkertijd is het echt voor iedere situatie afhankelijk. Hoe doe je dat nou goed en hoe doe je dat nou zorgvuldig? Ja, maar zou in dat soort gevallen niet een rechter zeggen, nou dan is het terecht? Wat ja, en daarom is het dus ook... En daarom is het dus ook goed dat mensen het recht hebben om dat aan de rechter voor te leggen. En iedere keer als de rechter uitspraak doet, worden we er beter in hoe passen we dat nou precies toe. Want geen enkele situatie is precies te vergelijken. Maar we kunnen er wel beter van worden hoe doen we dat nou zoals de bedoeling is. Ja, en het hoofddoel is natuurlijk vooral dat we buurten en wijken veiliger maken. Want op veel te veel plekken ervaren mensen nu dat ze niet veilig kunnen wonen omdat er iets in de buurt gebeurt wat echt niet kan. Dank u wel, Sebastiaan van het Erven, bestuurslid van het Genootschap van Burgemeester. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. In Nieuwsuur een reportage over de zorgelijke ontwikkeling volgens de beroepsvereniging van kinderartsen. Het losknippen van de tongriem om te zorgen dat de baby's weer gaan drinken, zegt deze verloskundige, die bij 1 op de 4 kinderen zo'n ingreep doet. Ja, je kan vrouwen ook niet in de steek laten als ze graag borstvoeding willen geven. Trouwens, het kind heeft ook recht op de beste voeding. En dat is borstvoeding. Ja, dan kan je eigenlijk niet anders dan mensen vooruit helpen erin. En toch behandelen. Kinderartsen zeggen dat deze ingreep bijna altijd onnodig is. En bovendien gebeurt de handeling zonder verdoving. Ik vind dat een kwalijke zaak. Want als ouders wil je het allerbeste voor je kind. Je wilt een goede oplossing. En een tongriempje klieven is niet een oplossing voor dat soort problemen. Daarnaast is het niet ongevaarlijk. Je kunt, ook al is de kans klein, een bloeding krijgen, infectie of toename van de voedingsproblemen. Dat is ook wat wij tegenwoordig steeds vaker tegenkomen. Op één dook in de vergrijzing in 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. En is het aantal 80-plussers verdubbeld. Huisarts Marnix van der Leest maakt zich er zorgen over. Er ontvouwt zich een stille ramp, zegt hij. Dus wat er kan gebeuren, is dat er gebeuren wat incidenten. En dan voel je als zorgverlener of als thuiszorg, voel je al van dit gaat een keer mis. En je zou dan eigenlijk willen anticiperen, kunnen voorbereiden op van, op die crisis die misschien gaat gebeuren. Dat je zorgt dat iemand al op een andere plek terechtkomt. Maar dat lukt dus niet. Dus komt er een moment dat iemand valt, ziek wordt, en dat plotseling het echt thuis niet meer gaat. Nee. Dat niet meer verantwoord is, want iemand kan niet meer zelf naar het toilet, en dan houdt het op. En dus moet er nu worden geïnvesteerd in ouderenzorg, zodat niet nog meer mensen klem komen te zitten, bepleit de huisarts. Dat betekent dus dat wat nu nog goed gaat, en met regelmatig een crisissituatie, dat wordt natuurlijk uitvergroot als er meer ouderen komen. En dat betekent dus natuurlijk ook dat we nu moeten investeren in de problemen voor over 15 jaar. En dat was gisteravond op tv. Mark Zuckerberg van Meta heeft zijn excuses aangeboden in de Amerikaanse Senaat, meldt CNN. Topmensen van Meta, TikTok, Snapchat, X en Discord werden kritisch bevraagd door de Amerikaanse Senaat over de invloed van sociale media op kinderen. Zuckerberg bood families excuses aan, waarvan de kinderen op de platforms van Meta werden gepest, seksueel uitgebuit of gechanteerd. Maar de excuses kwamen er wel pas na flink aandringen door een van de senatoren, is te horen bij CNN. Let me ask you this: there's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? Dat mogen we wel een afgedwongen excuus noemen, als het zo horen. Wilt u excuses aanbieden aan deze beste mensen, vraagt de senator, wat Zuckerberg dan uiteindelijk dus ook doet. In Londen zijn 9 mensen gewond geraakt door een mogelijke zuuraanval, onder wie een moeder en haar 2 dochters en 3 politieagenten. Volgens Sky News gooide iemand een bijtende stof op de moeder en de kinderen. Een getuige zegt tegen de Britse zender dat een man een meisje eerst uit een auto haalde en haar tegen de grond sloeg. Daarna werd de moeder aangevallen en met een stof overgoten. Agenten en omstanders die te hulp schoten zijn ook met de bijtende stof in aanraking gekomen. Er is nu in Londen een klopjacht gaande op de dader. Over een motief voor deze actie is nog niets duidelijk. Mocht de Russische president Poetin voet zetten in Armenië, dan is dat land volgens persbureau AFP nu verplicht hem uit te leveren aan het internationaal strafhof, ICC. Want Armenië is sinds vandaag lid van het ICC. De reigers zeggen vooral om zich te beschermen tegen buurland Azerbeidzjan. Veel heeft dat nog niet opgeleverd, constateert een analist bij AFP. Armenië had volgens hem gehoopt dat het Westen vanwege het aanstaande lidmaatschap in actie zou komen toen Azerbeidzjan eind vorig jaar de betwiste regio Nagorno-Karabach definitief onder controle kreeg. Maar het Westen kwam niet in actie en de Armeniërs moesten vertrekken uit het gebied. En in Finland ligt het openbare leven grotendeels stil. Volgens de correspondent van de Grand Guardian is er een enorme staking aan de gang die zeker nog tot en met morgen duurt. Winkels, openbaar vervoer, luchtverkeersleiders, kinderopvang, maar ook fabrieken, postkantoren, scholen, hotels en restaurants. Eigenlijk overal in Finland leggen mensen het werk neer. Honderdduizenden mensen doen eraan mee, is de verwachting. En waar zijn de Finnen dan boos over? Over bezuinigingsplannen van de regering. Die wil onder meer korten op de sociale zekerheid. Verkeersinformatie, Helene Geest. De spits verloopt niet al te druk. De meeste files die leveren maar een minuut of vijf vertraging op. Het enige wat opvalt is een file op de A8, Zaanstad-Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assen-Delft en knooppunt Zaandam is de vertraging een kwartier. De weg is daar zo goed als dicht omdat ze daar aan het bergen zijn. De Olympische Spelen naderen, deze zomer natuurlijk. Maar voor sommige sporters is het nog spannend of ze naar Parijs mogen. Zo mag Nederland bijvoorbeeld maar één windsurfer sturen. Op de wereldkampioenschappen bij Lanzarote strijden Luc van Opzeeland en Olympisch kampioen Kieran Batlou om dat ene ticket. En van Opzeeland lijkt de beste papieren te hebben. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zeg windsurfer, maar zo heet het niet meer, hè? Nou ja, wij gewone Nederlanders noemen het geloof ik gewoon het windsurfen. Maar de plank waarop dat gebeurt is inderdaad veranderd. Het is jaren op de zogenaamde RSX-klasse geweest. Daar is ook nog de laatste Olympische Spelen. Daar is Batlou dus ook de Olympisch kampioen op. En laat nou juist Batlou en zijn voorganger enorm gestreden hebben dat die nieuwe plank er moest komen. Dat foilen, dan kom je verder uit het water, nog spectaculairder. En nou, die is er gekomen. Dat was ook al bekend dat dat in Parijs zou gaan gebeuren. Dus na Tokio is daar meteen mee gestopt. Met die oude RSX-plank. Ja, en toen was er ineens een nieuwe Nederlander van op Zeeland die vorig jaar bij de WK in Scheveningen wereldkampioen werd. En Batlou, toch wel echt een heel groot sporter, die redde het daar niet. Moest zelfs opgeven in dat toernooi. Nu is er een tweede kwalificatiemoment, weer een WK bezig. En van op Zeeland gaat andermaal aan de leiding daar. Batlou had gisteren overigens wel een hele goede dag, want hij klom enorm, staat zesde in het klassement. Maar ja, er mag maar één Nederlander. En zoals het er dus nu uitziet, ook al komt er nog een derde kwalificatie, moment, heeft van op Zeeland wel veruit de beste papieren om te gaan en geen Batlou. Nee, dit zal Batlou bekend voorkomen. Alleen trok hij vorige keer juist aan het langste eind. Ja, want toen hadden we zijn er natuurlijk heel goed op. Dorian van Rijsselberg, ik noemde net al even, noemde hem zijn voorganger, tweevoudig Olympisch kampioen 2012-2016. Die zag als het ware zijn leerling Batlou aankomen. Ze gingen samen het traject aan richting Tokio. Dat was eigenlijk wel uniek hoe ze en elkaars concurrent waren en elkaars vriend en elkaar stimuleerden. Uiteindelijk was Batlou de beste Nederlander, terwijl Rijsselberg ook nog echt in de wereldtop zat. En mocht als enige, won ook het Olympisch goud. Ja, en nu herhaalt de geschiedenis zich in die zin een beetje. Nieuwe plank, waarbij je overigens ook nog eens bijvoorbeeld, Batlou is 20 kilo aangekomen, omdat je op deze plank veel zwaarder moet zijn. Op die vorige moest je juist zo licht mogelijk zijn, nou allerlei dat soort zaken. Maar van op Zeeland, ja, lijkt hem de baas. En ja, het is toch wel een beetje zuur. De regels zijn natuurlijk helder, één Nederlander, maar dat je in de wereldtop zit, Olympisch kampioen bent en dan toch niet mag. Maar dat lijkt toch echt te gaan gebeuren. Ja, zonde. Vandaag, laten we ook naar het voetbal kijken. De deadline op de transfermarkt sluit vandaag. Hè? Is er nog iets opgevallen? Nou ja, het is allemaal niet heel bijzonder. Hè? De Henderson naar Ajax is nog wel de bekendste transfer. Maar goed, die hebben we al gehad. En nu dan die laatste dag, hè, tot vanavond 12 uur. De fax wordt weer uit de kast gehaald altijd op zo'n dag. Om te kijken of het allemaal nog op tijd gebeurt. Maar er lijkt niet veel te gebeuren. Ajax moet eerst wat verkopen om überhaupt iets te kunnen doen. Nou, dat lijkt niet echt te lukken. Feyenoord wil zo graag een buitenspeler hebben. We hebben een hele jonge Uruguayaan op het oog. Maar dat lijkt toch ook niet te lukken. Dat lijkt zich te verplaatsen naar de zomer. Maar PSV ziet waarschijnlijk toch Vertessen nog wel vertrekken. De zeg maar superinvaller die graag een basisplaats zou willen, maar die gaat naar Duitsland. Moet dan nog een andere speler halen? Dat zou die zijn. Nu is het misschien Dijacek van Excelsior, waar Feyenoord nog achteraan zit. Dus er gaat vast nog wel iets gebeuren vandaag. Maar ja, hele grote zaken zijn uitgebleven. Nou, bij PSV is dat logisch, want die staan er zo goed voor. Ajax had iedereen wel iets meer van verwacht, maar daar is het geld ook niet zo goed gevuld in de kas. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Feyenoord. Dus er gaat nog wel wat gebeuren. Maar veel zal het normaal gesproken niet zijn vandaag. Tom, dankjewel.

Ja, er gaat toch steeds meer bewolking voorkomen. Eigenlijk begint die bewolking in de loop van de nacht al toe te nemen. Want vanavond gaat het kwik nog even snel omlaag. Begin van de nacht is het 1 tot 6 graden. Maar in de loop van de nacht met meer bewolking lopen de temperaturen langzaam wat op. En misschien dat er in het noordoosten ook een spatje motregen kan vallen. Ook morgen in het oosten van het land misschien wat lichte motregen. Verder meest droog, maar wel vrij veel wolkenvelden. En dat beeld houden we in het weekend met die wolkenvelden. Sterker nog, het wordt nog wat druiliger. Met vaker regen en motregen. Tussendoor af en toe wat droge periode. Temperatuur is wel hoog, want we gaan naar dubbele cijfers, 10 graden. Marco, dankjewel. En Helene, hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat eigenlijk best wel goed voor een donderdagochtend. Wat rustiger dan anders. Er zijn maar een paar files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Onder andere eentje bij Eindhoven op de A2 vanuit het zuiden. Tussen Nederweert en Leende is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier oponthoud. En de meeste vertraging is er in Noord-Holland op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam door een ongeluk bij Zaanstad-Koog. De vertraging is nog 20 minuten, maar het goede nieuws is dat de weg daar wel weer vrij is. Ster. Hoi, Harry hier van 50 Plus Mobiel. Hoi, Harry hier van 50 Plus Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennis maken. Nu geen 5000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only abonnement. Bij 50 Plus Mobiel. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Ja, ga maar eens even rechtop zitten. Want als je nu Lotto-abonnee wordt, maak je direct kans op €25.000. En je krijgt €25 cadeau. Dus ga snel naar lotto.nl en word abonnee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Snel isoleren. Zogepift.nl. Morgen het slot van De Aarde Beeft. Groningen. Scheuren in de huizen, een verscheurde samenleving. Onmacht, ongelijkheid en de zoektocht naar hoop voor de toekomst. De aarde beeft. Morgenavond 8:30, NTR NPO 2. De kabinetsformatie gaat vandaag de 71ste dag in. En de val van het vorige kabinet, dat is intussen bijna 7 maanden geleden. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, inmiddels zijn ze dus ook bijna 7 maanden demissionair. Nog geen zicht op dat nieuwe kabinet. Kun je dat merken? Ja, het is in elk geval zo dat de Tweede Kamer al een aantal keren mogelijke besluiten voor zich heeft uitgeschoven. En dat heeft er vooral mee te maken dat de partijen die nu aan de formatietafel zitten, en dat zijn PVV, VVD, NSC en de BBB, zich op dit moment nergens op willen vastleggen. Dat bleek ook gisteren weer, onder andere bij de behandeling van de landbouwbegroting. Dat is maar een kleine begroting, nog geen 3 miljard... maar het demissionaire kabinet wil dat bedrag ruim verdubbelen in verband met de stikstofproblemen. En dat geld is dan bedoeld om bijvoorbeeld boerenbedrijven op vrijwillige basis uit te kopen en voor natuurherstel door de provincies. Nou, de VVD is als lid van het oude kabinet nog steeds voor die uitgaven, maar de andere drie partijen die willen in dit stadium de hand op de knip houden. En bijvoorbeeld de PVV, die vindt dat misschien ook wel lastig, want die partij zei dat de stikstofcrisis eigenlijk niet bestaat, toch? Ja, dat klopt. Wilders, de partijleider, heeft dat herhaaldelijk gezegd in de afgelopen verkiezingscampagne. Volgens hem moest dat hele stikstofverhaal van tafel. Maar het Kamerlid Nijhoff, dat is de nieuwe stikstofwoordvoerder van de PVV in de Tweede Kamer, wilde dat gisteren niet herhalen in het debat toen ze de vragen over kreeg. Voorzitter, dat laatste stikstofbeleid van tafel is op dit moment een brug te ver als we tot oplossingen willen komen. Daarom hebben wij ook in het vorige debat ook aangegeven dat we het in ieder geval nu moeten bijstellen om inderdaad ergens aan de knop te kunnen gaan draaien. En daar wil ik het heel graag bij laten, voorzitter. Ja, het gaat dus te ver om het stikstofbeleid van tafel te houden. Nou, dat is echt een nieuw geluid van de PVV. Er moet dus wel worden meebewogen, zegt Nijhoff. Maar tegelijk vond ze het nog te vroeg om nu al in te stemmen met die extra miljarden voor de boeren. En ook de BBB en NSC hadden hier nog twijfels over. Dus het is onzeker of dat extra geld voor de boeren en natuurherstel er wel komt de komende tijd. Een ander groot dossier is de woningmarkt. Demissionair minister De Jonge heeft eigenlijk huurplannen, maar blijkbaar dreigt daar nu ook vertraging? Dat klopt, ja. In een ander debat gisteren kwamen zijn plannen voorbij om de zogenaamde middenhuren aan banden te leggen in een nieuwe wet. Hij wil dat om huurders te beschermen tegen oneerlijke huurverhogingen. Nou, het is twijfelachtig of dat nog gaat lukken. In elk geval de VVD is al tegen. Ook de andere drie formerende partijen hebben grote twijfels. Ze zijn bang dat de wet ertoe gaat leiden dat met name kleine verhuurders ermee stoppen en hun panden gaan verkopen. Nou, volgens De Jonge valt het allemaal reuze mee. Maar als die vier partijen één lijn gaan trekken, en dat moet overigens nog blijken, dan kan hij zijn plan vergeten. En dat heeft dan toch ook weer met die formatie te maken. En je zag het bijvoorbeeld ook met het uitstel van het besluit om het eigen risico te verlagen onlangs. Waar de formerende partijen wilden zich daar ook niet aan branden. Terwijl de PVV en de BBB wel voor de verlaging van het eigen risico zijn. Maar nu dus even niet. Ja, kortom, er loopt wel het een en ander zo langzamerhand vast. Dus een nieuw kabinet zou welkom zijn, maar dat schiet nog niet heel erg op. Waar ligt het vooral aan, denk jij? Nou ja, in de eerste plaats, er zijn gewoon heel veel onderwerpen waar ze het niet over eens zijn. En het is vanuit hun gezichtspunt ook wel verstandig om je nog nergens op vast te leggen. Want als ze bijvoorbeeld nu instemmen met die extra miljarden voor de landbouw, ja, dan kunnen ze dat geld niet meer aan iets anders uitgeven. Sowieso zijn de financiën een ingewikkeld probleem aan de formatietafel, want de VVD en de NSC willen een strenger begrotingsbeleid dan de PVV en de BBB. Die hadden ook wel best veel cadeautjes in hun verkiezingsprogramma zitten. Tijdsdruk speelt ook een rol. Volgende week moet informateur Plasterk met een verslag komen van de stand van zaken. Nou, dat komt steeds dichterbij. En naarmate het langer gaat duren komen er natuurlijk ook irritaties. Dat hoorden we gisteren ook bij het landbouwdebat, waar Van der Plas van de BBB opeens licht geraakt reageerde op een vraag van Grimwis van de ChristenUnie. Welke keuzes maakt de BBB? Want gratis bier en moeilijke en makkelijke oplossingen zijn die niet. We zullen ook pijnlijke keuzes moeten maken. Is mevrouw Van der Plas en de BBB dat met me eens? Ja, mevrouw Van der Plas. Over de gratis biermotie wil ik wel even een opmerking maken. De gratis biermotie die wordt de hele tijd op mijn konto geschreven. En dat mag, want ik heb hem hier ingediend. De motie is opgesteld door de heer Omtzigt. Ik heb hem ingediend en de heer Omtzigt heeft meegetekend. En dat wil ik nu gewoon even duidelijk klip en klaar hebben. Omdat mij steeds een gratis bier wordt aangemeten. En ik heb me voorgenomen om nu wel even te vertellen hoe dat precies is gegaan. Ja, en dat gaat, die uitspraken van Van der Plas, die gaan over een motie die ze al voor de kerst had ingediend. En dat ze er nu opeens terugkwam, dat komt door een artikel in de Telegraaf van vorige week. Daarin stond dat de andere drie partijen verbaasd waren over een gebrek aan financiële kennis bij de BBB, de partij van Van der Plas. En kennelijk had zij eruit begrepen dat Omtzigt de bron van dat artikel was, gelet op die opmerking van gisteren. Nou, op haar beurt had Jezogus van de VVD zaterdag op haar partijcongres iets onaardigs over de PVV gezegd. Wilders had haar daarop weer zuur genoemd en gesuggereerd dat er misschien wel nieuwe verkiezingen moeten komen. Nou, dus de sfeer is suboptimaal, zullen we maar zeggen, aan de onderhandelingstafel. Nou ja, formeren is ook niet makkelijk, want er is zoveel om het oneens over te zijn. Bijvoorbeeld de wolf blijkt ook een splijtzam, misschien wel. Ja, inderdaad, ook dat nog. Pierik van de BBB pleitte gisteren hartstochtelijk voor maatregelen tegen de wolf. En Graus van de PVV, die zit er helemaal niks in. Er lijden heel veel mensen aan het roodkapjesyndroom. En dat komt als kind ook, er wordt roodkapje voorgelezen. De grote boze wolf, een heel akelig wezentje was dat. Het zijn roofdieren, het zijn predatoren. Maar ik zeg u dat er zijn miljoenen mensen die eten schapen. Miljoenen. En als een wolf een keer een schaap pakt, wat ook nog vergoed wordt, want die boeren worden gecompenseerd, en dan is opeens, mag dat niet. Ze waren dat erin, waarom mag een wolf geen schaap eten? Mogen mensen dat alleen maar? Ja, nou en dan nog niet alleen de wolf, hè. Ze zijn het nog over heel veel zaken oneens. Staatsrecht bijvoorbeeld, er staat vanochtend een artikel in Trouw waarin de commissie staatsrecht, die uitgerekend is ingesteld op verzoek van Omtzigt, waarschuwt dat het toch wel gek is dat er wordt onderhandeld over grondrechten aan de formatietafel. Nou, dan zijn ze het ook nog eens oneens over de EU, over de Oekraïne, over het klimaat. Ze zijn er echt nog lang niet. Vandaag gaan de gesprekken weer verder nadat er gisteren niet is onderhandeld. Want toen moesten de fractievoorzitters van VVD, BBB en NSC bij de koning op de thee. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Brussel worden de hele dag grote verkeersproblemen verwacht vanwege protestacties van boeren. Die willen van zich laten horen tijdens de Europese top, want die wordt er op dit moment gehouden. Verslaggever Josephine Trehi, kunnen de boeren de stad een beetje inkomen eigenlijk? Nou, tot op zekere hoogte. Kijk, de politie was hier ook wel voorbereid op deze acties vandaag. Sowieso omdat die EU-top hier is, dan wordt de stad al zo goed als afgesloten. Of in ieder geval de Europese wijk. En nu met deze aangekondigde acties is de politie helemaal, staat de politie helemaal paraat. Als je ook kijkt vanochtend in de kranten die het ook hebben over het beleg van Brussel en Brussel platleggen. Nou, dat hebben de boeren ook wel voor elkaar gekregen. Het centrum waar ze allemaal verzamelen is het Luxemburgplein. Daar was ik eerder vanochtend. Nou, die boeren zijn gisteravond al de stad ingereden rond een uur of 10. En ik ben nu iets verder gelopen, vlakbij het Leopoldpark. Nou, daar worden de tractoren tegengehouden. Boer Joris is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Samen met uw dochter en de vriend van uw dochter, hè? En de collega boeren naar de torp allemaal. Ja, want jullie komen uit Vlaams-Brabant? Ja, Hoegaarde. Hoegaarde Tiene zijn we. Ja, en vannacht vertrokken? We zijn vannacht om 3 uur vertrokken, ja. Voor op tijd hier te kunnen zijn, want ze gingen Brussel afsluiten om 6 uur. Dus na 6 uur mocht je niet meer binnen. Ja, dus dan zijn we op tijd vertrokken, hè. En we staan hier bij de afsluiting. Dus het loopt hier helemaal de straat uit en met tractoren de hoek om richting de Kleine Ring. En dan verder? Dan verder terug naar het Meizerplein, de Leuvense Steenweg. En ik denk dat ze zelfs terug op de E40 nog stilstaan. Ja, ze verwachten vandaag ook wel 1000 tractoren. Maar wat ik heb gezien, zou het er misschien nu al wel meer zijn? Ik heb ze nog niet geteld, maar ik denk dat het toch wel redelijk veel zijn, ja. Wat is voor u de reden om hier vandaag te zijn? U bent akkerbouwer? Ja, dus ik ben akkerbouwer. Voor akkerbouw zelf, ja, we hebben in Vlaanderen het probleem met stikstofdecreet. Maar hetgeen waar het nu over gaat, is eerder de Europese regels. De Europese regels zijn zoveel, zo ingewikkeld. Niemand kan hem er nog in vinden. Er moeten voor te voldoen aan die regels investeringen gedaan worden. We krijgen dan geen eerlijke prijs voor de producten en dat is niet meer houdbaar. En dat is waarom u hier vandaag bent? Ja, ook vooral uit solidariteit met de collega landbouwers. Want akkerbouwen gaat nog, maar het is veehouderij, varkenshouderij. Die mensen hebben het wel echt moeilijk. Ja, ik sprak vanochtend inderdaad een varkenshouder die zag het ook nauwelijks meer zitten. De reden is natuurlijk vandaag de EU-top die hier is. Hè? Dat alle ogen zijn gericht op alle regeringsleiders hier. Ze gaan het hebben over de financiering van Oekraïne. En dus niet landbouw, maar toch hopelijk. Ja, we hebben gisteren op het nieuws gehoord dat ze wel extra punten op de agenda kunnen toevoegen. Niet dat er echt beslist gaat worden van wat wel, wat niet, maar dat er toch al wel over gesproken wordt. Ja, ja. Ik zei het al even, uw dochter is erbij. Heel eventjes kort. Oh, ze net even een broodje te eten. Ja, hebben jullie genoeg eten bij je trouwens voor de hele dag? Ja, gisteren om 4 uur op naar de winkel gegaan voor nog dingen mee te pakken. We zijn erop voorzien voor heel de dag hier te blijven. En hier om je vader te steunen vandaag? Ja, vooral. Want uiteindelijk is er een toekomst voor jou ook in het bedrijf. Ja, hopelijk. Ja. Ik studeer ook verder in de landbouw, dus hopelijk dat dat iets bijbrengt. Ja, snap ik. En verder vandaag, ik moet zeggen, wat mij opvalt ook. Wij hebben in Nederland natuurlijk ook de boerenprotesten gehad. Trouwens, Nederlandse boeren kondigen ook wel aan zich aan te gaan sluiten bij deze protesten. Hier in Brussel misschien vanavond. Maar die boerenprotesten in Nederland, dat ging er toch soms best wel hard aan toe. Heel veel boosheid. Dat is hier natuurlijk ook. Maar het komt heel gemoedelijk over. Wat is de verklaring, denkt u? Ja, wij zijn ook boos natuurlijk. Maar het heeft geen nut om de gebouwen te gaan besmeuren. Om vuur te stoken in het midden van de straat. Wat we nu ook in Frankrijk wel zien. Wat ze in Frankrijk wel zien natuurlijk. Ja, als de emoties zo hoog oplopen natuurlijk. Ja, en als we dan straks de politie gaat misschien tegenwerken. Dat weten ze niet. Nee. Daar lopen altijd wel heethoofden tussen. Dus dat zou wel kunnen buitensporiger worden, denk ik. Maar voorlopig, de sfeer is gemoedelijk, omdat wij zien ook dat het geen nut heeft. Wij willen de mensen mee hebben, want de mensen stemmen op de politiek. Dus ja, als wij de mensen tegen hebben, dan dient het dan niks. Hè? Ja. Succes vandaag. Volgens nog grijpt de politie hier niet in en laat de boeren ook, net zoals afgelopen week ook, laten protesten een beetje begaan. Maar dat moet allemaal nog blijken natuurlijk hoe het hier in de loop van de dag verder zal gaan in Brussel. Verslaggever Josephine Trehi. Een beroemde Friese uitdrukking krijgt mogelijk een plekje in de dikke vandalen, meldt Omroep Friesland. En het gaat volgens Omroep Friesland om deze twee woordjes. Oortmoen, Oortmoen, Oortmoen, Oortmoen, Oortmoen, Oortmoen, Oortmoen, Oortmoen, en Oortmoen. Om eens kijken, maar tot morgen op zijn Fries. De gevleugelde uitspraak van weerman Piet Poudersma, 2 jaar geleden overleden. Dikke van Dalen, hoofdredacteur Ton den Boom, zegt tegen Omroep Friesland dat sinds het overlijden van Poudersma Oortmoen steeds vaker wordt gebruikt. Oh, heb ik nog niet echt gemerkt in mijn omgeving, maar ja. Volgens mij hoorde je dat daarvoor ook al. Precies, wel. Precies, ook al als hij niet in de buurt was. Als het in ieder geval zo doorgaat, zegt den Boon, dan zou de uitspraak in hetzelfde rijtje kunnen komen als bijvoorbeeld Scootjesielen, Klunen en Friesland Boppen. Ook in het Nederlands gangbaar geworden en ook in de dikke vandalen verschenen. Daar komt dus misschien deze bij. Ja, en laat duidelijk zijn, Ton den Boom weet het beter dan wij, hè? Absoluut, die zit er bovenop. In Londen zijn 120 gitaren geveld, waarvan sommige gebruikt werden in beroemde hits. Het zijn dan ook de 120 gitaren van Mark Knopfler van de Dire Straits, hier in Money for Nothing te horen. Omgerekend leverde de gitaar op de veiling meer dan 10 miljoen euro op. Een gitaar van Gibson uit 1983, die werd gebruikt voor Money for Nothing en ook voor dat andere beroemde nummer Brothers in Arms, was een van de klappers op de veiling. 7 ton leverde de gitaar maar liefst op. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel. En Knopfler zei eerder tegen de BBC dat hij wel hoopt dat de nieuwe eigenaren de gitaren gaan bespelen. In Meppel is de tweede mosterdmolen van Nederland bijna klaar voor gebruik. Een molen om mosterdzaad te malen dus. De laatste jaren is er hard aan gewerkt, want in 2002 was de molen nog helemaal leeg, vertelt de molenaar aan RTV Drenthe. Het wiel wat hierachter draait, dat is van een omgewaaide molen uit Denemarken. Die grote spil die hier staat, een joekel, die is ooit via het raampje naar binnen gebracht. Ja, dat draait nu allemaal en daar zijn we niet een beetje trots op. Daar zijn we ongelooflijk trots op, want de molen was compleet leeg. Het enige wat erin zat, dat was het wiel hierboven. En die molen staat er al bijna 2 eeuwen. In 2020 officieel monument geworden van de gemeente Meppel. En nu dus bestemming als mosterdmolen. De tweede van Nederland, maar in Drenthe zeggen ze liever de eerste op het vasteland. Dat klinkt toch iets spectaculairder, want de allereerste mosterdmolen die staat op Ameland. De Sint-Jan in Den Bosch die staat al een tijdje in de stijgers. De afgelopen maanden kon iedereen voor de gelegenheid de toren van de basiliek aan de buitenkant beklimmen, onder begeleiding wel van een gids. En zo ging gids Ad een keer of 90 omhoog. Gisteren was de laatste keer, vertelde hij aan Omroep Brabant. Bijzondere dag, hè? Ja, iedere ronde opnieuw, ondanks dat het dan heel vaak repeterend is, is toch wel leuk. Mensen die zelf historie met de kerk hebben, dat is eigenlijk het leukste. Vanaf vandaag zijn de stijgers van de Sint-Jan in Den Bosch niet meer te beklimmen, want die worden nu gebruikt door de bouwvakkers die renoveren. Heb jij het gedaan? Nee, maar ik heb ook hoogtevrees. Oh, je gaat het sowieso niet doen. Nee. Ik had het willen doen, maar het is er niet van gekomen, want het is wel een mooie manier om Den Bosch van de buitenkant te zien. Niet getreurd, bij de volgende grondige renovatie kan het alsnog. En daar hoeven we maar 100 jaar op te wachten. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, het is niet zo'n hele drukke ochtendspits. Er is maar één file die op dit moment opvalt. En dat is de file op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Tussen de knooppunten Kooimeer en Beverwijk is de vertraging een kwartier door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Love. Queen met You're My Best Friend. Het is 8:08. In Rusland wordt het steeds moeilijker om het over de verschrikkingen van de Stalin-terreur te hebben. De regering van Vladimir Poetin doet er alles aan om deze geschiedenis te vergeten, of op zijn minst een andere draai te geven. Iemand die fanatiek op zoek ging naar de massagraven en heel veel slachtoffers een naam gaf, is mensenrechtenactivist Yuri Dmitriev. Задача государства нашего – растереть личность, как таковую, как будто ее не было. А задача народа – помнить о каждом. Помнить о каждом. De staat wil het individu uitwissen alsof het nooit bestaan heeft. Het volk wil iedereen gedenken, dat zegt Dmitriev. Zijn verhaal is vanavond te zien op NPO 2... in de documentaire van de Nederlandse regisseur Jessica Gorter. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, jij hebt de documentaire al gezien, maar jij kent het verhaal ook vanuit Rusland, hè? Wie is Dmitriev? Dmitriev, je noemt het al, hij is een gedreven man. Een van de mensen die van de jaren 90 heel actief begonnen met het opzoeken van informatie over inderdaad die Stalin-terreur. Of het, vooral in de jaren 1937, 1938 zijn er in Rusland waarschijnlijk tot 1 miljoen mensen gewoon doodgeschoten, gefusilleerd, geëxecuteerd. Heel veel van die graven van die mensen die zijn nooit gevonden tot op heden. En Dmitriev ging op zoek. In de jaren 90 gingen de archieven open. Hij bracht hele dagen en weken door in de archieven. En heeft uiteindelijk een plek ontdekt in de deelrepubliek Karelië. Dat ligt tegen Finland aan. Sandalmoch heet die locatie. En daar is in 1998 een complex geopend. Daar heeft hij die graven gevonden, laagtes. Ja, hij kon dat op een gegeven moment zien, dat daar mensen waren begraven. Er zijn kruisen neergezet, palen, gedenkpalen. Ik was erbij in 1998, daar kwamen mensen van overal naartoe, nabestaanden met bussen. Die mensen gingen de namen van hun familieleden of hun dierbaren op die palen en op die kruisen schrijven. Soms niet eens wetende of ze daar waren begraven en vermoord. Maar in ieder geval, die plek groeide uit tot een plek van herinnering voor heel erg veel mensen. En je zag daar toen ook, er was een Joods gebedsdienst tussen de bomen daar. Er was een Oekraïense gebedsdienst, Russisch-Orthodox, katholiek, mensen uit Polen, uit Azerbeidzjan, overal vandaan. En dat is uitgegroeid tot een behoorlijk groot evenement. Elk jaar op 5 augustus worden daar die mensen herdacht. Dit werd op zijn zachtst gezegd niet gewaardeerd door de regering van Vladimir Poetin. Sterk nog, hij zit vast, hè? Ja, je ziet dat ergens vanaf 2014, 2015, 2016... zijn heel veel van die organisaties en van die mensen die zich daarmee bezighouden, die zijn in problemen gekomen. De mensenrechtenorganisatie Memorial, of die bestond uit verschillende organisaties, die werd vanaf die tijd, die organisaties werden tot buitenlandse agent verklaard. Dmitriev werd vervolgd in 2016. Hij werd gearresteerd. Er was huiszoeking bij hem gepleegd en daarbij was op zijn computer waren foto's van zijn pleegdochtertje waren daar aangetroffen zonder kleren. Nou, die pleegdochter had een goede achterstand. En Dmitriev, als een echte documentalist, als een man die alles vastlegt, heeft dat ook vastgelegd op foto, de ontwikkeling van dat meisje. En dat heeft hij ook voorgelegd aan artsen. Maar dat werd opgevat, of dat werd gepresenteerd als kinderporno. Hij werd dus verdacht van pedofilie. Er werd ook een stuk van een oud geweer bij hem thuis gevonden. Dus dat werd opgevat als verboden wapenbezit. En dat is die geschiedenis die is heel goed weergegeven in de documentaire van Jessica Gorter. Uiteindelijk is hij daarvoor tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Is bekend waar hij zit? Ja, Dmitriev zit in een strafkolonie in Mordovië. Dat is ook een deelrepubliek in honderden kilometers ten zuidoosten van Moskou, in Centraal Rusland. Er is contact met hem bijvoorbeeld via brieven. Hè. Je kunt naar gevangenen kun je brieven sturen. Ik zag een paar weken geleden dat zijn dochter schreef dat hij in één keer 34 brieven had gekregen. Dus dat hij voorlopig genoeg te doen had. Probeert hij allemaal te beantwoorden. En hij oogt daarbij in ieder geval heel erg monter en energiek, maar het zal voor iemand die net vorige week 68 jaar is geworden niet makkelijk zijn om daar te verblijven. Is hij eigenlijk een bekend figuur in Rusland? In Rusland zelf, toen hij werd vervolgd, werd dat wel getoond op televisie. Hij werd hier natuurlijk zwart gemaakt. In de brede kringen zal die niet bekend zijn, maar in elders in de wereld is hij natuurlijk wel bekend. De documentaire van Jessica Gorta speelt daarbij ook een belangrijke rol, zeker nu natuurlijk. De organisatie, de grootste onderscheiding waarschijnlijk die zijn organisatie heeft gekregen met Mondiaal, is de Nobelprijs voor de Vrede. En dat straalt natuurlijk ook op Yuri Dmitriev af. Ja, documentaire niet in Rusland te zien, in ieder geval voorlopig niet. Maar wel dus vanavond in Nederland om 22:50 op NPO 2, de Dmitriev Affair. Dankjewel, Geert. Correspondent Geert Houtkoorkamp. Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab. Schrijf je in via vegetariërs.nl en maak kans op mooie prijzen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Doorbakken heeft een nieuw recept. Bekende bakfans gaan de strijd aan met elkaar. Bakken maar! Wie laat zich niet afleiden en bakt de sterren van de hemel? Yes. Doorbakken met Irene Moors en Rick-Paul van Mulligen is nu te zien op NPO Start. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De politie weet vrij nauwkeurig wat voor mannen in opdracht iemand vermoorden. En in Brussel verzamelen zich duizenden Belgische boeren. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De protesterende boeren willen met een groot protest Brussel en omgeving lam leggen. Over een paar uur begint daar een Europese top die officieel over extra geld voor Oekraïne gaat. Maar er zal ook worden gesproken over de positie van boeren. De boeren willen onder meer betere prijzen en minder regelgeving. Al weken zijn er in diverse Europese landen protesten. Er worden honderden trekkers verwacht in de Belgische hoofdstad, waar het nu al erg druk is. Zo staan er veel trekkers op de snelwegen rondom Brussel. Bij de plek waar maandag een explosie was in Rotterdam is gisteravond de ME ingezet. Dat gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten en onder buurtbewoners. Een groep dreigde het terrein op te gaan, zegt de politie. Er werden twee mensen aangehouden die probeerden langs de hekken te komen. Vanwege de onrust lagen de sloopwerkzaamheden en de zoektocht naar de twee vermisten korte tijd stil. De sloop van het appartementencomplex in Rotterdam-Zuid gaat ook vandaag door. Er zijn nog twee vermisten nadat er gisteren al één lichaam onder het puin vandaan werd gehaald. Daders van liquidaties zijn vaak bekenden van de politie, een jaar of 29 en man, blijkt uit onderzoek van de politieacademie. Veruit de meeste liquidaties hebben te maken met de handel in cocaïne. En de slachtoffers komen vaak uit de eigen criminele organisatie, vaker dan uit een rivaliserende groep. Redenen voor een liquidatie zijn bijvoorbeeld dat iemand praatte met de politie, geld of drugs achterover drukte of een wanprestatie leverde. Volgens de onderzoekers moet je het in het criminele circuit niet van je vrienden hebben. De inflatie is in januari weer gestegen, zegt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Eten, drinken, alcohol en tabak waren in januari ruim 4% duurder dan een jaar geleden. Daar staat tegenover dat de tarieven voor gas, elektriciteit en stadsverwarming iets lager waren. Daardoor komt de inflatie volgens het CBS in januari uit op 3,2%. In december was dat nog iets meer dan 1%. De grootste bank van Nederland, ING, heeft een topjaar achter de rug. De bank maakte 7,3 miljard euro winst. Het dubbele van een jaar eerder. De afgelopen 10 jaar was de winst bij ING niet zo hoog. De bank verdiende vooral meer geld aan de gestegen rente. Klanten betaalden bij leningen meer rente aan de bank. Tegelijkertijd is ING wel steeds meer kwijt aan rente over spaargeld. Maar die rente stijgt minder hard. Het weer, geregeld zon vandaag en ongeveer 8 graden. In de middag wel iets meer bewolking. Morgen droog en iets minder ruimte voor de zon. De wind neemt dan ook wat toe en morgen is het ongeveer 9 graden. Verkeersinformatie, Helene Geest. Het is nog steeds iets rustiger dan anders op donderdagochtend. Maar er zijn nu wel wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken veel extra vertraging. Zoals op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk. De linker rijstrook is daar dicht na een aanrijding. Vanaf knooppunt Kooimeer is de vertraging een half uur. Verder ruim een half uur oponthoud op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel door een ongeluk. Daar is ook de linker rijstrook dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Geldrop een half uur vertraging door een ongeluk. Ook daar is een rijstrook dicht. Ster. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen & Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het profiel van mensen die liquidaties uitvoeren is duidelijk. Het zijn alleen mannen van gemiddeld 29 jaar die bekend zijn bij de politie. Blijkt uit onderzoek door onder andere ESSA Research, de Erasmus Universiteit en de Landelijke Eenheid van de Politie. En daarin schetsen de onderzoekers een profiel van de schutters. Criminoloog Shaila Achimbaks is een van die onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. U rekent in uw onderzoek eigenlijk af met een paar hardnekkige beelden die bestaan over liquidaties. Welke beelden bestaan er? Er zijn een aantal beelden die misschien leven onder bepaalde groepen als het gaat om liquidaties. We zien dat bijvoorbeeld liquidatie de schutters niet steeds jonger worden. Dat er heel veel drugs gerelateerd is. Dat er een daling plaatsvindt van het aantal liquidaties bijvoorbeeld. Dat schutters gemiddeld wel in beeld zijn al bij de politie en 27 strafbare feiten al plegen. En dat eigenlijk het gevaar meer uit eigen kamp komt dan van buitenaf, van buiten het kamp. En we zien eigenlijk niet, en dat zei u in de inleiding, dat er een profiel zou zijn. We zien eigenlijk juist niet dat er eigenlijk een delictpatroon is te ontwaren uit de analyse van de criminele carrières. Dus wat is er wel uit te destilleren? Nou, wat we zien is dat er opvallend is dat als je denkt aan liquidatie, denk je waarom plegen mensen bijvoorbeeld zo'n delict of hoe raken ze daarbij betrokken? En wat we hebben ontdekt, we hebben life story interviews gehouden met veroordeelden in detentie. Daar ontdekten we eigenlijk een viertal manieren waarop zij zichzelf presenteren in het verhaal wat ze vertelden. En dat geeft eigenlijk weer dat er veel meer achter zit dan alleen maar financiële beweegreden voor het plegen van een liquidatie. Wat zit er dan achter? Er zijn vier manieren, vier narratieve poses zoals wij die noemen. Dus manieren waarop mensen zich presenteren in hun verhaal. Een eerste manier is de doe-het-zelfer bijvoorbeeld. Dat zijn mannen die we spraken die eigenlijk een liquidatie plegen. Echt totaal niet voor het geld, maar meer om status en erkenning te behouden of te vergroten. Het motief of de beweegreden waarom zij een liquidatie plegen is eigenlijk om hun gezicht eigenlijk niet te verliezen. Part of the game is het eigenlijk in dit geval. Zij raken betrokken vanuit een direct persoonlijk conflict. Dus het is meer een lik-op-stuk reactie. Dan hebben we een tweede verhaaltype ontdekt. En dat is die van de professional, zoals we die hebben genoemd. Dat zijn mannen die eigenlijk direct in opdracht van een ander een liquidatie uitvoeren. Dus je ziet dat het eigenlijk voor hen meer een zakelijke transactie is. En daar gaat de financiële beweegreden wel veel meer op. Bij die eerste, het eerste profiel van die do-it-zelfer hebben we zelfs verhalen naar voren gehaald. Waarbij het plegen van een liquidatie in ruil voor geld eigenlijk zelfs moreel werd afgewezen. Ja. Als iets dat je niet doet in het criminele milieu. Dan een derde, dat is die van de naïveling. Je ziet dat de betrokkenheid bij een liquidatie dan veel meer op een indirecte, onbewuste of naïeve wijze soms plaatsvindt. Waarbij je ook ziet dat er veel meer drang, dwang, maar ook het gevoel gewoon niet meer terug te kunnen, eigenlijk speelt. Ja, die worden erin gezogen als het ware. Die worden er een beetje ingezogen. En dat zijn eigenlijk ook wat jongere mannen die we spraken, die eigenlijk klussen plegen, waarvan ze eigenlijk niet realiseren dat dat ook in het kader van een liquidatie heeft plaatsgevonden. En dan moet je denken aan het plaatsen van een baken bijvoorbeeld, of het doorgeven van de beweegroutines van een vermeend slachtoffer. Want dat zijn mannen die dat dan misschien soms vaker deden, maar dan in het kader van bijvoorbeeld een drugsrip. En een vierde pose, dat is de laatste, dat is die van de ontkenner, zoals ze die nu hebben genoemd. Dat zijn mannen die niet zozeer zelf spraken over hun eigen betrokkenheid. Want die ontkenden eigenlijk de door justitie toebedeelde rol in de hele liquidatie. Maar die vertelden wel veel over hoe het eraan toe ging in het criminele milieu. En daaruit kwam ook het dilemma naar voren. Dat zij bijvoorbeeld kampen met het dilemma om te praten versus de represailles die zij vrezen uit het criminele milieu. Ja, dus die schetsen eigenlijk de klem waarin ze zitten. Ja. Toch valt er ook wel iets uit te distilleren. U zegt al, die gemiddeld 29 jaar en echt wel bekend bij de politie. En dat het toch ook wel vaak onderling is, dus in de eigen kring. Is dat opvallend? Nou, als je kijkt naar de wetenschap, dan is dat wel een eerder onderzoek ook al geduid. Het aanwenden van geweld is ook een manier om je criminele reputatie omhoog te halen of te behouden. Dus dat is eigenlijk iets wat niet per se heel nieuw is, dat je geweld pleegt om status of positie te behouden. Wat je wel ziet is dat het niet snitchen, dat wel echt een reden kan zijn, of het snitchen een reden kan zijn om over te gaan tot een liquidatie. En te praten met. Maar er zijn ook slachtoffers die niet de bedoeling waren. Is dat een groot aandeel? Nee, dat is. Waren 62 slachtoffers zijn er geïdentificeerd. En daarvan waren er 12 onbedoeld. Dus 1 op de 5, zeg maar. Nou, dat is toch best veel? Ja. Dat is als je het is redelijk wat. Je hebt natuurlijk wat collateral damage ook die er is bij het plegen van die liquidatie. Dat klopt. Martin Sietal-Singh is politiechef van de eenheid Noord-Nederland en landelijk portefeuillehouder zorg en veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan de politie met kennis uit dit onderzoek? Nou, kijk, het allerbelangrijkste is dat we ervoor blijven zorgen dat onze pakkans hoog blijft. Maar het allerbelangrijkste is dat het onderzoek laat zien dat in die vroege puberteit dat er al signalen zijn die voorspellend zijn voor het verder doorlopen in die criminele carrière. En dan zou het toch belangrijk zijn dat wij die signalen op de goede plek kwijt kunnen, binnen de gemeente, binnen de zorginstelling, binnen het onderwijs ook, om te kijken of we daar ook veel sneller kunnen interveneren en jongeren op het rechte pad houden. Dat is toch echt het allerbelangrijkste, dat we beter te voorkomen dat jongeren verder afglijden in de criminaliteit. Ja, maar het zal maar een klein deel zijn wat natuurlijk echt dit pad gaat bewandelen. Dus hoe haal je die eruit? Ja, zeg maar, wie een liquidatie gaat plegen, dat is lastig te voorspellen. Dus voor ons is het van belang om veel breder jongeren die in de criminaliteit en dan ook nog eens een keer in de zware criminaliteit stappen, om te voorkomen dat je dat ze die weg inslaan. En wat natuurlijk ook belangrijk is, en dat laat het onderzoek ook zien, is dat het aantrekkelijk perspectief van loyaliteit, van ergens bij horen, van een glamorous leven, dat echt heel onaantrekkelijk is. Hè? En dat het maar die loyaliteit zeer betrekkelijk is, omdat dat ook een andere kant heeft. En dat is dat je een groot risico loopt op het moment dat je niet helemaal meer vertrouwd wordt binnen de groep. En dat het glamorous leven helemaal niet is, altijd maar in de clubs en luxe spullen, et cetera. Maar dat het ook heel veel achterom kijken is en oppassen geplaatst is. En helemaal niet zo'n luxe bestaan voor zich heeft. Ja, u zegt, daar moet je die jongeren van doordringen om te voorkomen dat ze dat pad gaan bewandelen. Dat is nog best een lastige, dus. Dat is zeker wel lastig, hè. Dus dat heeft alles te maken met, hè, soms het beeld dat sommige series oproepen, dat het allemaal een romantisch of semi-romantisch crimineel leven is. Nou, dat is het helemaal niet. En ik denk dat het van belang is dat we dat ook goed af toe lichten weten te brengen met elkaar. Ja, zoals in Rotterdam bijvoorbeeld doen met die VR-bril bij jongeren om te voorkomen dat ze uithalers worden. Exact. Hè. Dat soort zaken zijn echt van groot belang om dat te blijven doen. En een ander vraagstuk wat het onderzoek ook laat zien, is dat het merendeel cocaïne gerelateerd is. En dat is toch echt wel een groot maatschappelijk vraagstuk, waarvan ik vind dat we daar allemaal een verantwoordelijkheid in hebben. Als wij zien hoe genormaliseerd het cocaïnegebruik is, ja, dan zou je toch allemaal moeten realiseren bij ieder lijntje coke dat er gebruikt wordt, dat deze wereld erachter zit. Ja. Ik hoor veel verwijzen en oproepen naar andere instanties en naar, ik zal maar zeggen, gewoon alle Nederlanders. Mm-hmm. De rol van de politie hierin? Ja, nou, wij moeten er echt voor zorgen dat wij enerzijds die pakkans blijven verhogen. Maar om ook aan de voorkant te komen, is onze rol om ook zichtbaar te zijn in die wijken. En daar ook, als het gaat om het vertrouwen, te zorgen dat wij niet alleen als er rottigheid aan de hand is, maar ook in staat zijn op het moment dat het rustig is, wat wij noemen in vredestijd, om daarin ook te investeren in die wijken, aanwezig te zijn, het vertrouwen te winnen, om daar ook met onze politiemensen een positief rolmodel te zijn, jongeren op een ander pad te brengen, op een andere manier begrenzen. En nogmaals zorgen dat als er wat gebeurt, dat wij de pakkans zo hoog mogelijk hebben. Dank u wel. Martin Sittelsingh, politiechef van de eenheid Noord-Nederland, landelijk portefeuillehouder, en criminoloog Sheila Ajimbaks. Ook Nederlandse boeren hebben weer geprotesteerd, horen we bij RTV Oost. Naast alle boerenprotesten elders in Europa liet gisteravond een groep van 200 Nederlandse boeren van zich horen met trekkers in Zwolle. Ze brachten een brief met hun zorgen aan de Overijsselse gedeputeerde van de BBB, horen we bij RTV Oost. De regels worden aangescherpt op allerlei kanten die nergens toe slaan. En ze moeten gewoon over tafel. Zo niet, dan wordt het een helse februari 2024. Maar zo gaan we niet verder. Niet met de overheid, met iedereen. De commissie die in het leven werd geroepen om de rechtsstaat te versterken maakt zich volgens Trouw zorgen over de formatie. De staatscommissie Rechtsstaat, een initiatief van onder andere Pieter Omtzigt, vindt het zorgwekkend dat er aan de formatietafel wordt gepraat over grondrechten en de grondwet. Alsof het een tandje minder kan met grondrechten, dat zou niet moeten mogen, zegt voorzitter Kummeling in Trouw. Het aantal mbo-studenten dat de opleiding niet afmaakt stijgt, schrijft de Telegraaf op basis van de keuzegids mbo. Onder meer in de ICT, de mobiliteitsbranche, bijvoorbeeld autoverkopers, en in het vervoer maken de mbo'ers hun opleiding niet af. Demissionair minister Dijkgraaf zegt dat de studenten onder meer eerder stoppen door slechte begeleiding of persoonlijke problemen. In Londen zijn een moeder en haar twee dochters slachtoffer geworden van een mogelijke zuuraanval. Ze zouden na een ruzie door een man zijn overgoten met een bijtende stof, vertelt de verslaggever van Sky News. A substance of some sort was thrown at the lady. And she was then shouting, my eyes, call the police, my eyes. Het slachtoffer schreeuwde, mijn ogen, aldus de verslaggever. 9 mensen raakten gewond, ook omstanders en agenten die te hulp schoten. En de dader in Londen is nog spoorloos. En in Finland ligt het openbare leven grotendeels plat vanwege een enorme staking. Volgens de correspondent van The Guardian wordt er in bijna elke sector het werk neergelegd. Naar verwachting doen honderdduizenden Finnen aan de staking mee. Ze zijn boos over bezuinigingsplannen van de regering. En deze Finse staking duurt in ieder geval tot en met morgen. Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste vertraging is er nu in het zuiden van het land door ongelukken op de A50 van Os naar Eindhoven bij Veghel.

Ja, ze zijn wakker inderdaad. Toen ik hier vanochtend om 5:30, 6:00 was, zag je iedereen nog slapen in de tractor. Kussens tegen de sturen aan en dekentjes om zich heen. Want op dit plein, wat een beetje het centrum vandaag is van het boerenprotest, moest iedereen natuurlijk al gisteravond zijn. Omdat de stad daarna totaal afgesloten is. Het heeft natuurlijk te maken met die EU-top hier ook. En alle regeringsleiders die hier komen. En de veiligheid die daarbij komt kijken. Ik sta hier nu met Frederik. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u bent vannacht gekomen. En uw tractor staat op een van die straten daarachter. Hè? Kon niet verder, alles wordt tegengehouden. Ja, klopt. We zijn vannacht vertrokken rond 2:30. Ja, nou, we staan hier te kijken. Er is een gigantisch vuur gemaakt hier op midden van het plein. Er worden pallets op gegooid en vuurwerk. Wat ik zei, later vandaag zullen hier veel toespraken zijn, ook van boerenleiders. Ja. En vlakbij de top, want we staan hier bij het Europees Parlement. Ja, maar de top is een stukje verderop. Ja. Dat is de reden dat jullie hier ook zijn vandaag, om aandacht te krijgen. Ja, we zijn hier eigenlijk allemaal om aandacht te krijgen. En ik denk dat iedereen een beetje hetzelfde idee heeft dat het perspectief weg is. Omdat of je nu akkerbouwer bent of veehouder bent of weet ik wat. Het perspectief is weg. Dat vergunningenbeleid is on hold gezet eigenlijk. Het is heel moeilijk of onbestaande om vandaag een vergunning te krijgen voor eender wat. Ja. En ook zelfs in de akkerbouw, wil je voor het bepaalde. Bent akkerbouwer, ja, wij zijn akkerbouwer. Waar je geen vergunningen nodig hebt, ook dat beleid met die regelgeving. En niemand weet nog precies hoe het zit. Als je zelfs vragen stelt aan de overheid, dan zeggen ze, ja, we gaan jou terugbellen of we gaan jou mailen, want we moeten het onderzoeken. Ja. En ja, dat is eigenlijk voor iedereen onhoudbaar dit. Wat ik ook begrijp van de boeren en van de protesten de afgelopen week. Want eventjes, het is zo gelopen dat vorige week in Vlaanderen het stikstofakkoord is aangenomen. Wat wij in Nederland natuurlijk al achter de rug hebben. Ja. En het gaat om de Europese wetgeving waar u het ook over heeft. Ja, klopt. Maar wat ik wel begrijp van de Belgische boeren is dat iedereen op zich ook wel snapt dat er iets moet veranderen als het gaat om stikstof en zo. Ja. Maar dat het juist de manier waarop en de ingewikkeldheid dat eigenlijk niemand, zelfs de mensen die het moeten uitvoeren, geen idee hebben. Nee, ik denk ook de verhouding met landbouw ten opzichte van andere delen van de economie, dat die verhouding scheef zit. Telkens wordt er heel veel aandacht gegeven aan de stikstofvervuiling van de landbouw, maar er komt er ook heel veel van andere sectoren. En dat wordt heel anders berekend. En dat is in de voorbijgaande jaren ook, toen we met die stikstofplannen begonnen, is dan ook met andere gegevens begonnen. En men houdt er koppig aan vast om dat stikstofbeleid er toch door te duwen. En dan merk je een hele vergroening in heel België. En ja, daar zijn we allemaal gewoon de duppen van. En dat is niet erg. Ik denk dat iedereen al beseft dat wij met de tijd moeten mee evolueren. Maar dat gewoon met het nodige gezonde verstand moet gaan. Ja. Vandaag het boerenprotest hier. Er was rekening gehouden, de politie hield rekening met duizend tractoren. Maar het staat al helemaal vast, hè, wat ik zeg hier op het plein, maar ook in de straat hieromheen, de ring. Ja. En mensen komen natuurlijk met openbaar vervoer. Er zijn ook nu protesten in Gent, die komen straks ook allemaal nog deze kant op. Het wordt een drukke dag hier. Succes en dank u wel. Dank u wel hoor. Verslaggever Josephine Trehi vanuit Brussel. But she moves like lightning, and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. But the girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius, watch and learn. She sets the world on fire just to watch the sucker burn. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass van George Ezra. Over ruim een uur is er Stand.nl met Herman van der Zand. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Sorry voor de schade, zei Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Gisteren in de Amerikaanse Senaten werd hij ondervraagd over de negatieve impact van sociale media op kinderen. Het ging daar vooral over online pesten en afpersing. Bijvoorbeeld met naaktfoto's. Facebook is 20 jaar oud en heeft zich net als andere sociale media ontwikkeld tot een enorm techbedrijf met zeer veel invloed op onze levens. En wij, en met name jongeren, staan voortdurend aan, zoals dat heet. Maar we weten dat allemaal, toch zitten we er massaal op. Alles wordt gedeeld, worden toekomstige partners ontdekt, er wordt veel geld op verdiend. Het zorgt ook voor verbindingen. Het is een duivels dilemma en dat willen we voorleggen aan de luisteraar. Sociale media, dubbele punt, vloek of zegen? Ik spreek graag met mensen die vinden dat de balans uitslaat naar het positieve. Je lacht al. Die er veel aan hebben. Volgens mij kan het ook allebei. Ja. Dus en een vloek en een zegen. Nou ja, dat hoor ik ook graag. En ook zeker luisteraars wil ik horen die zien dat het ons meer ongeluk brengt dan vreugde. En hoe het eventueel anders zou moeten en kunnen. Hoe denk jij daarover? Ja, jij vindt het dus allebei. Nou, volgens mij kan dus niet, hè? Nou, ik ben wel van X afgegaan. Daar was ik echt helemaal klaar mee. Ja. Maar het Instagram vind ik wel nog steeds leuk, hoor. Ja, dus de persoonlijke dingen vind je leuk om te delen? Ja, eigenlijk wel. Ja, om te delen, vooral om te bekijken. Jij, oh, je lurkt. Nee, ik deel ook wel eens wat, zeker. Oké, ja. Nou, dat soort dingen. Haal je de vreugde uit? Of denk je, als ik erop kijk, ik voel me slecht, maar ik kom er maar niet vanaf. Vloek of zegen, sociale media. U kunt ervoor naar Stand.nl, de Radio 1-app en uiteraard ook ouderwets bellen via 0800 1101. And the winner is... Onze Jumbo-wapenaar extra belegen. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topchefs bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze kaas deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op alle Jumbo-wapenaar kaas. En dat voor die prijs. Jumbo. Ouders met een migratieachtergrond werden vaker hard aangepakt bij het toeslagenschandaal door de Belastingdienst. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. In Brussel is er een verkeerschaos ontstaan door boerenprotesten. De Belgische politie zegt dat er meer dan 1000 trekkers in de stad zijn. Ook op snelwegen rond Brussel rijden trekkers in kolonnen richting de hoofdstad. Ze voeren actie voor betere prijzen en minder regels. En ook bij andere Belgische steden voeren boeren actie. De inflatie is in januari weer gestegen, volgens het CBS met 3,2%. Eten, drinken, alcohol en tabak waren in januari ruim 4% duurder dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat de tarieven voor gas, elektriciteit en stadsverwarming iets lager waren. 4 op de 5 liquidaties in Nederland hebben te maken met de handel in cocaïne, zeggen onderzoekers van de politieacademie. Ook blijkt dat daders en slachtoffers vaak uit hetzelfde criminele milieu komen. De plegers zijn allemaal man en altijd al bekend bij de politie. Ook hebben ze vaak een niet-Europese achtergrond. De grootste bank van Nederland, ING, heeft een topjaar achter de rug. De bank maakte 7,3 miljard euro winst, het dubbele van een jaar eerder. De afgelopen 10 jaar was de winst bij ING niet zo hoog. En de politie heeft 2 mannen en een vrouw opgepakt op verdenking van het stelen van honderden waterkranen op campings in de gemeente Epe. Dat deden ze waarschijnlijk vanwege het koper in de leidingen. Een deel van de waterkranen zou inmiddels zijn teruggevonden. Toch loopt de schade voor de camping-eigenaren in de duizenden euro's. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, ik zie de zon al. Ja, zeker. Hij komt nu op en hij schijnt de eerste uren vrij uitbundig in het grootste deel van het land. De laatste wolkenvelden van de storing die wat regen bracht vannacht verlaten ook Limburg. Dus daar gaat de zon ook schijnen. En dan zie je van het westen uit wel af en toe wat sluierwolken overtrekken. En in de loop van de dag ontstaan ook wel wat stapelwolken. Maar het blijft een vriendelijk verhaal. Het blijft droog vandaag. De wind uit het westen tot noordwesten is zwak tot matig 2 tot 4 Beaufort. En de temperaturen, na een frisse start dat wel, want nu is het op sommige plaatsen maar 2 graden. Het wordt uiteindelijk vanmiddag een graad of 8. En het weekend, wat gaat het worden? Ja, het wordt toch weer wat bewolkter. Sterker nog, het wordt eigenlijk grotendeels bewolkt. En er gaat ook wel weer wat regen vallen. Morgen is het nog grotendeels droog. De eerste dikke wolken die komen in de loop van de nacht binnen. Dat betekent ook dat de minimumtemperatuur komende nacht al vroeg valt. Tussen 1 en 6 graden ligt die. Maar later in de nacht is het op de meeste plaatsen toch nog wel weer een stukje zachter. En dan kan er in het noordoosten wat lichte motregen vallen. Morgen overdag vooral in het oosten af en toe wat motregen. Vrij hardnekkige wolkenvelden, 9 of 10 graden. Het is wel zacht en zacht blijft het ook in het weekend. Maar de wolken worden dikker en de kans op neerslag neemt dus verder toe. Marco, dankjewel. En Helene, hoe gaat het op de weg? Nou, vooral in Noord-Brabant is veel vertraging. Onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert Noord en Knopende Leenderheide. Het oponthoud is daar 20 minuten. Op de A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel een half uur vertraging door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A67 Venlo-Eindhoven gebeurde een ongeluk bij Geldrop. Ook daar zijn alle rijstroken vrij, maar de vertraging is nog wel 25 minuten. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Portugal met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Wil je op vakantie? Of op reis. Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Naast Crayon kozijnen zijn er nu ook Crayon rolluiken. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. De grootste bank van Nederland, ING, heeft een topjaar achter de rug. De bank maakte meer dan 7 miljard euro winst. Het dubbele van een jaar eerder. Nick Wouters van de economieredactie. Nou, we horen natuurlijk al langer dat het bij banken heel goed gaat. Vooral dus vanwege die gestegen rente, hoor ik iedere keer van jou. Ja. Daar komt nog geen einde aan? Er komt een einde aan. Ja, zeker als je kijkt wat de afgelopen maanden ze binnengehaald hebben, is dat ook nog heel veel, 1,5 miljard. Maar het is wel wat minder. Het is wat minder aan het worden in de loop van het jaar. En dat komt omdat die enorme rentestijgingen die we gezien hebben, waar de bank van profiteerde. Ze kregen meer geld binnen van leningen, maar op spaargeld hoefden ze nog niet zoveel rente uit te keren. Nou, dat voordeel is langzaamaan aan het verdwijnen. En dat zie je dus terug in de resultaten nog altijd heel goed. Voor de bank nog altijd heel veel winst, maar het wordt wel wat minder. Aan de andere kant zien ze ook weer wat positieve punten, want de inflatie neemt af, de onzekerheid in de economie neemt ook wat af en ze zien dat bedrijven en consumenten weer wat meer gaan lenen, ook voor het kopen van huizen bijvoorbeeld. En daar profiteert de bank dan ook weer van. Dus ze verwachten dat het dit jaar ook weer goed gaat worden, al wordt het niet zo'n topjaar als afgelopen jaar. Maar dat het wel gewoon goed gaat met die banken, merken klanten dat dan? Ja, niet zozeer als in dat je dat in je tarieven terug ziet. Dat je in één keer een brief krijgt van we hebben winst gemaakt 7 miljard en we gaan jou ook even je betaalpakketten verlagen, de tarieven daarvan. Nee, dat soort brieven sturen ze niet eerder verhogen, want ze zeggen de kosten nemen toe en we moeten dat ook weer doorbreken aan klanten. Terwijl je net 7 miljard hebt. Oké. Okay. Ja, dat is inderdaad hoe het werkt. Nou ja, het is niet zo één op elkaar te koppelen dat ze dat allemaal bij consumenten weggehaald hebben en ook allemaal aan consumenten weer kunnen teruggeven. Maar dat is wel inderdaad de overwegingen die ze daar maken. Je ziet ook als klant dat filialen nog altijd sluiten, dat er minder plekken zijn waar je bij de bank terecht kan. En ik sprak net Steven van Rijswijk, de hoogste baas bij ING. En ik zei hem, ja, hoe hoe moeten klanten dat rijmen met die winst? Hij zegt, dit is niet ingegeven door de bank. Dit is wat klanten willen. Uiteindelijk bestaan wij vanwege onze klanten. En wij willen die dienstverlening optimaliseren. Een bank is wat ik al vaak noem een soort secundaire dienstverlener. Mensen hebben het niet vaak over hoe leuk het wel niet is om een betaling te doen. Of wat knispert het papier toch lekker bij het lezen van deze leningdocumentatie. Je koopt schoenen of je doet een studie of je koopt een huis. En daarvoor is ook financiering of zijn ook bankproducten nodig. En dus probeer je het verschil te maken als bank in het doen van een hele goede dienstverlening. En daar zijn wij elke dag mee bezig met 66.000 mensen. Ja, even digitaliseren, filialen verdwijnen natuurlijk ook bij Bosjes. Is dat proces eigenlijk wel klaar? Nog niet helemaal. Ze hebben een paar jaar geleden gezegd, we gaan heel veel filialen sluiten, maar er komen servicepunten in tabakzaken. Wat zijn het? Kiosken, of in die boekenwinkels, Primera's, Bruna's. Daar komen van die servicepunten. Maar je ziet ook dat ze die belofte van een paar jaar geleden al niet nakomen. Toen hebben ze gezegd, nou, we hebben straks 320 van dit soort punten. Ja, het zijn er nu 290 en het worden er eerder minder dan meer. Dus ze zeggen ook, ja, dat komt omdat klanten die punten niet bezoeken. Ja, als er niemand komt, kunnen we het wel openhouden. Maar ja, er is gewoon bijna geen vraag meer naar. Dus dat proces is nog niet ten einde. Ja, en ING is wel een bank die voorop liep met die digitalisering. Ralf Hamers in het verleden die met apps kwam en die daar helemaal de toekomst in zag. Dus ik vroeg me nu ook af, AI, kunstmatige intelligentie, zijn ze daar al mee bezig? Nou, je voelt hem aankomen. Steven van Rijswijk heeft allerlei experimenten. Dat gebruiken we nu al bijvoorbeeld in callcenters, om maar een voorbeeld te noemen. De chatbots gebruiken al AI-functies of bepaalde marketingfuncties gebruiken ook al AI. Wat je nu ziet, of wat afgelopen jaar naar voren is gekomen, is generative AI. Waarbij het zelflerend mechanisme eigenlijk nog veel sterker verbeterd wordt. Ja, dat is wel weer een hele nieuwe golf. Daar zijn we nu mee aan het experimenteren. Dat doen we op dit moment, experimenteren we daarmee en in callcenters en in onze IT-afdelingen. Maar het zijn nog experimenten, dus ze pakken het voorzichtig aan. Maar wellicht, hij zegt eerder, we hebben 66.000 mensen werken die proberen onze klanten te helpen. Misschien kunnen dat er dan wel minder worden. Nou, daar was hij nog niet helemaal over uit. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg. We hebben in ieder geval gezien, dat ik kan in ieder geval over ING spreken, is dat de afgelopen decennia, en met name het laatste decennium, hebben we ons sterk gedigitaliseerd. Uiteindelijk werken er nu meer mensen bij ING dan dat 10 jaar geleden was. Dus wat dat betreft leidt het ook tot meer dienstverlening en ook tot andere eisen van klanten. En laat ik een voorbeeld geven. Toen we vroeger checks gebruikten en er geen online bankieren was, keek je 1 keer per 2 weken op je rekening als zeg maar je rekeningoverzicht weer binnenkomt. Ja, nu doen mensen dat een paar keer per dag. Dus het leidt ook tot andere vraagstelling door klanten. Nou, hoe de bank precies gaat veranderen, dat gaan ze de komende tijd bekijken. Je ziet het bij allerlei bedrijven die nu aan het uitvinden zijn, wat kunnen wij met kunstmatige intelligentie en kunnen we daardoor ook met minder mensen gaan werken? Of misschien meer? Zou ook zomaar kunnen. Als er in ieder geval 1 bank is die het geld heeft om hiermee te experimenteren, dan is het ING, want die hebben dus een topjaar achter de rug. Nick, dankjewel. Amerikaanse bedrijven in China zijn optimistischer over de Chinese economie dan vorig jaar. Wel zijn er zorgen over de moeizame Amerikaans-Chinese betrekkingen. Dat zegt de Amerikaanse Kamer van Koophandel in China in een rapport. Correspondent Gary van Pinksteren was bij de presentatie en ze vertelt waar dat relatieve optimisme vandaan komt. Je moet het ook vergelijken met vorig jaar. Toen zat China nog midden in de COVID-perikelen. Waar het dan nog was reizen zo goed als niet mogelijk. Zaten mensen nog soms ook opgesloten in hun huizen. Dus vergeleken daarmee gaat het in ieder geval een stuk beter. Maar ze waren ook redelijk positief over de vooruitzichten op de korte en de middellange termijn over de Chinese economie. Verbaasde mij eerlijk gezegd ook een beetje. Maar ze denken dat dus wel. Maar ze hebben er tegelijkertijd weinig vertrouwen in dat zij daar ook volop van kunnen mee profiteren. In die zin dat ze niet zien dat de Chinese economie steeds meer open gaat voor buitenlandse bedrijven. En dat is ook interessant, want China zelf zegt juist, benadrukt de laatste tijd juist de hele tijd van buitenlandse bedrijven zijn zeer welkom. We gaan steeds verder open, er komen steeds meer kansen, dus kom vooral naar China. Maar zij zien dat in de praktijk eigenlijk nog niet. Niet erg. En ze zijn ook dus vooral ook bang dat politieke spanningen tussen China en de VS toch op een gegeven moment ook weer roet in het eten gooien en dat nu ook nog steeds een beetje doen. 80% van de bedrijven zei daar bang voor te zijn. Ja,

We zitten natuurlijk in een hele turbulente fase afgelopen dagen met natuurlijk de berichtgeving van de trainer die weggaat. En natuurlijk dan komt er emoties los en dan kan het heel groot gemaakt worden. En dat is in dit geval gebeurd, maar wat ik al zeg, totaal uit verband gerukt. Virgil van Dijk dus voorlopig bij Liverpool. Vanavond begint de Premier League of Darts weer. 8 spelers toeren de komende donderdagen door Engeland en hebben ook nog uitstapjes in Rotterdam en Berlijn. Een van de grootste publiekstrekkers, Luke Littler. De inmiddels beroemde 16-jarige Engelsman die begin dit jaar de WK-finale wist te halen. En Littler waarschuwt bij de BBC alvast zijn tegenstanders. Hij is vol zelfvertrouwen. I've already beat 5 of them over the past 2 weeks, so I know that I can beat anyone when I'm on it, but I also know that the other 7 guys are going to be on it. Like I said, it's just give me a confidence boost because I know how to beat them. Luke Littler, inmiddels is hij trouwens al 17, maar nog altijd erg jong om zo succesvol te zijn. Die zegt dat hij al 5 van de andere 7 darters van de Premier League of Darts heeft verslagen en dat hij weet hoe hij van ze moet winnen. Dat mag Littler dan vanavond meteen laten zien tegen wereldkampioen Humphries. En Michael van Gerwen is trouwens de enige Nederlandse deelnemer aan de Premier League of Darts. Zien we de kerstfest Australian Open winnaar Jannik Sinner volgende week op het podium van Sanremo. De organisatie van het Italiaanse muziekfestival heeft de tennisser officieel uitgenodigd, schrijft Gazzetta dello Sport. Het is een traditie dat grote internationale sporters zich laten zien op het beroemde muziekfestival, waarvan de winnaar namens Italië naar het Eurovisie Songfestival gaat. Zo presenteerde voetballer Zlatan Ibrahimovic het festival 3 jaar geleden zelfs. Ja, Jannik Sinner is bovendien ook Italiaan, dus dan zou het helemaal mooi zijn dat hij naar Sanremo kwam. Helaas, hij gaat het niet doen, heeft hij al gezegd. Ik ben dan alweer aan het werk, reageert hij. Hij belooft wel vanaf de bank mee te juichen. En het allereerste contract dat Lionel Messi tekende bij FC Barcelona is te koop. Geen A4'tje met het handtekeningen, maar een servetje. Barcelona sloot in 2000 een deal om de toen 13-jarige Messi van Argentinië naar Spanje te halen. Volgens de BBC is dat servetje getekend op een lunch waarop Messi's vader werd gerustgesteld dat Barcelona echt in zijn zoon was geïnteresseerd. Echt een traditioneel contract op een servetje. Drie jaar later debuteerde Messi in het eerste elftal. En ik zou bijna zeggen, de rest is geschiedenis. Hij groeide uit tot topscorer aller tijden van Barcelona. Kortom, dat is toch wel een beroemd servetje. De startprijs bij de veiling, een dikke €350.000. Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste files worden alweer korter. De nasleep van een aantal ongelukken veroorzaakt nog wel veel vertraging. Onder andere op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Westervoort nog een half uur extra reistijd. Ik zie een man zonder een visie die het goed bekeken heeft. En een vogel zonder veer die nu uit de hoogte zweeft. Een stip aan de einde die geen oase blijkt te zijn. We zijn links en rechts aan het zoeken, maar het midden zijn we kwijt. Ben jij er voor de mensen of doe je niet wat je belooft? Het is de grond onder je voeten, niet de zetel in je hoofd. Zie jij het ook? Zie jij het ook? Ik zie een leraar die het zwaar heeft en de controle wijst. Een leerling die te bang is om te zijn wie ze kan zijn. Wie draagt er niet een masker als het even niet zo loopt? We doen alsof we sterk zijn, maar dat lijkt alleen maar zo. Je baas vraagt om je mening, maar er ligt al een besluit. Het zal wel goed bedoeld zijn, zo ziet het er niet uit. Zie jij het ook? Zie jij het ook? Je ding en ik het er maar van. Je kijkt het aan en wacht totdat het land. Maar de wereld brandt, lig jij niet wakker dan? Wat is je grote plan? Of lijkt dat nu maar zo? Leidt de stilte voor de storm naar de hemel of de grond? Laat je iemand neergaan of help je hem omhoog? De gulden regel is meer waard dan 1000 euro schoon. Niet oog om oog, tand om tand. Denken dat je het beter kan. Stoerder voordoen dan je bent. Je hebt jezelf toch als kind gekend. Je weet waarom je wakker lag. Misschien wel tot op deze dag. Je ziet pas tegen wie je praat als je voor de spiegel staat. Kijk jezelf maar heel goed aan. Kijk jezelf maar heel goed aan. Zie jij het ook van Abel? Het is 7 minuten voor 9. Plantaardige alternatieven voor vlees zijn goedkoper dan vleesproducten, blijkt uit een vergelijking van winkelmandjes met de meest verkochte producten. Pablo Moleman is directeur van ProVeg, de opdrachtgever van dit onderzoek, waar NRC over schrijft. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke producten heeft u onderzocht? Ja, dus de 12 meest algemene plantaardige alternatieven voor dierlijke producten die je in de supermarkt vindt. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over vegetarische kipstukjes, vegetarisch gehakt, vegetarische burgers. Maar bijvoorbeeld ook over sojamelk of plantaardige yoghurt en plantaardig roomijs. En dan blijkt dat het goedkoper is. Wel, het beeld is anders, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dat beeld dat stamt denk ik ook van een paar jaar geleden. Want toen was het ook echt wel heel anders. Toen waren die producten over het algemeen nog flink duurder dan het dierlijke alternatief. Maar dat is dus in 2 jaar tijd eigenlijk behoorlijk omgeslagen. Hoe komt dat? En dat heeft zowel te maken met de inflatie. Dat zagen we vorig jaar al toen de graanprijzen flink omhoog gingen. Dat het vlees daar veel harder door werd geraakt dan de vleesvervangers. Terwijl je voor allebei graan nodig hebt om het te maken. Maar naar verhouding heb je veel meer graan nodig om bijvoorbeeld een rundvleesburger of een kipfilet te maken dan voor het vegetarische alternatief. Ja, want, dus je merkt want het dier waar je de burger van maakt moet dat graan vrij lang eten. Ja. Precies, ja, dat is een beetje paradoxaal, want je denkt van, nou, dat is toch niet, er gaat toch geen graan in zitten, maar er gaat heel veel veevoer naartoe. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk is de productie van een vleesvervanger gewoon veel efficiënter. Alleen, het is pas sinds de inflatie dat je als consument eigenlijk voor die inefficiëntie van het vlees betaalt. Dus dat is een nieuwe ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we ook dat de supermarkten zelf actief beleid zijn gaan voeren op eerlijkere beprijzing van plantaardige producten. Dus, we hadden ook 2 jaar geleden, toen we dit onderzoek voor het eerst deden, gesignaleerd van nou, er zit echt best wel een grote prijsongelijkheid. En die is niet alleen te verklaren vanuit schaal. Er zit ook gewoon de marges, die zijn heel verschillend, bijvoorbeeld die de supermarkten rekenen. En dat is eigenlijk oneerlijk. Terwijl heel veel van die supermarkten, die hebben intussen doelstellingen staan op de eiwittransitie. Die we nodig hebben om de milieuproblemen op te lossen, dierenwelzijnsproblemen aan te pakken. Bijvoorbeeld de Albert Heijn, die zegt we willen in 2030 naar 40% dierlijk, 60% plantaardig eiwit. Jumbo ook. Veel van die supermarkten hebben dat soort doelstellingen. Maar die hadden daar nog geen concrete maatregelen aan gekoppeld. En die hebben ze nu wel aan het doen. Dus inmiddels wel? Heeft u die conclusie getrokken? Ja. In elk geval voor een deel van de supermarkten. En we zien daar sowieso, we zien die hele sector is wel in beweging. Jumbo die loopt daar nu voorop. Die heeft als eerste ingevoerd dat al hun huismerkvleesvervangers standaard voor dezelfde prijs of een lagere prijs worden verkocht als het dierlijke product dat ze vervangen. Dus ze hebben daar eigenlijk dat het goedkoper is daar gewoon beleid geworden. Maar ook bij andere supermarkten zie je dat de prijzen verlaagd worden en aangepast worden om beter overeen te komen met die van de dierlijke tegenhanger. Het gaat over meest verkochte producten. Want ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende prijzen. Ook bij vlees. Je hebt gewoon vlees, je hebt biologisch vlees en je hebt hoe noem je dat ook weer? De kiloknallers. Welke producten heeft u nu precies vergeleken met elkaar? We hebben steeds de goedkoopste met elkaar vergeleken. Dus het goedkoopste plantaardige product met het goedkoopste dierlijke product van vergelijkbare verpakkingsomvang. Ja. En dan steeds de prijs per 100 gram vergeleken. Je kunt natuurlijk ook duurdere producten vergelijken. Ik heb bijvoorbeeld de Beyond Burger bijvoorbeeld. Daarvan is bekend dat hij een stuk duurder is dan het meeste vlees. Maar hij is ook een stuk duurder dan de meeste andere vleesvervangers. En dat heeft ermee te maken dat het een aanmerkproduct is. Ja. En dat is ook wel een ontwikkeling die we zien. Dat je vroeger die prijsongelijkheid eigenlijk wel kon verklaren vanuit het feit dat bijna alle vleesvervangers aanmerkproducten waren. En bijna al het vlees merkloos, huismerkproducten was. Dat is ook heel erg verschoven. Er zijn dus bijna alle supermarkten die bieden. Dat scheelt ook veel, ja. Dank u wel, Pablo Moleman van ProVeg. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar 1 ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. De Nederlandse reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Belegerd door boeren moeten Europese leiders het in Brussel eens worden over steun aan Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In Brussel is ondertussen een verkeerschaos ontstaan door boerenprotesten. De Belgische politie zegt dat er al meer dan 1000 trekkers in de stad zijn. En ook op snelwegen rond Brussel rijden trekkers in kolonnen richting de hoofdstad. De boeren willen met het protest de hele stad lam leggen. Ze voeren actie voor betere prijzen en minder regels. Ook bij andere Belgische steden voeren boeren actie. Vandaag is er een EU-top in Brussel. Het landbouwbeleid staat formeel niet op de agenda, maar er zal waarschijnlijk wel over worden gesproken. De inflatie is in januari weer gestegen, zegt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Eten, drinken, alcohol en tabak waren in januari ruim 4% duurder dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat de tarieven voor gas, elektriciteit en stadsverwarming iets lager waren. Daardoor komt de totale inflatie volgens het CBS in januari uit op 3,2%. In december was de inflatie nog iets meer dan 1%. Bij de plek waar maandag een grote explosie was in Rotterdam-Zuid is gisteravond de ME ingezet. Dat gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten en onder buurtbewoners. De groep dreigt in het terrein op te gaan, zegt de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden die probeerden langs de hekken te komen. Een erfelijke zwenningsziekte is te genezen met gentherapie. 10 patiënten met angio-oedeem werden met een pilot behandeld in het Amsterdam UMC en zijn volledig van hun klachten af. Angio-oedeem is een ziekte waardoor op onverwachte momenten in het hele lichaam zwellingen kunnen ontstaan. In bijvoorbeeld de keel kan dat dodelijk zijn. De gentherapie past het DNA aan, waardoor het eiwit dat de ziekte veroorzaakt niet meer terug lijkt te komen. Zo'n 350 mensen in Nederland hebben deze erfelijke zwellingsziekte. ING, de grootste bank van Nederland, heeft een topjaar achter de rug. De bank maakte 7,3 miljard euro winst. Dat is het dubbele van een jaar eerder. De afgelopen 10 jaar was de winst bij de bank niet zo hoog. ING verdiende vooral meer geld aan de gestegen rente. Klanten betaalden bij leningen meer rente aan de bank. Tegelijkertijd is ING steeds meer kwijt aan rente over spaargeld. Maar die rente stijgt wel minder hard. Over 1,5 uur komt de commissie van Rijn met de resultaten van een onderzoek naar de veiligheid op de werkvloer bij de publieke omroep. Aanleiding zijn de artikelen in de Volkskrant over misstanden bij talkshow De Wereld Draait Door en bij NOS Sport. Voor het onderzoek sprak de commissie met meer dan 200 mensen van diverse programma's en redacties. En zo'n 2500 medewerkers vulden een vragenlijst in. Het weer, vooral in de ochtend volop zon. In de middag wat meer sluierbewolking. Het wordt ongeveer 9 graden vandaag. Ook morgen droog, wel wat minder zon. En het blijft zacht voor de tijd van het jaar. Bij de ANWB Helene de Geest. Het aantal files neemt snel af. Er zijn nog wel een paar files die opvallen, zoals op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Zeeburg en Amsterdam-Oud-Zuid is de vertraging 10 minuten richting Den Haag. Er staat namelijk een kapotte auto, waardoor er een rijstrook dicht is. Ook nog veel vertraging aan de Duitse grens op de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven ruim een half uur oponthoud. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En op de A28 van Groningen naar Zwolle veroorzaakt een ongeluk ook nog een lange file bij de afrit Nieuw-Leusen. Daar staat 7 kilometer. De vertraging is nog een kwartier. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. In de winter maken mensen graag een haardvuurtje aan. Maar houtrook kan tot gezondheidsklachten en andere overlast leiden. Hij begint te piepen en krijgt het benauwd. Doet de overheid wel genoeg om inwoners te beschermen? We zouden eigenlijk graag willen dat dit gewoon landelijk wordt opgepakt. Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Zo'n 1000 trekkers van protesterende Belgische boeren staan rond het Europees Parlement in Brussel. De hele ochtend was de sfeer gemoedelijk, maar dat verandert. Slaggever Josephine Trehi, wat gebeurt er? Ja, het wordt iets onrustiger. Ik sta op het Luxemburgplein. Dat is in de Europese wijk in Brussel. Maar dat is het epicentrum van de boerenprotesten vandaag. Vannacht, gisteravond zijn hier al heel veel tractoren naartoe gekomen. Dus het hele plein staat vol. Groot vuur in het midden. En het grenst aan het Europees parlement, waar de EU-top niet is. Hè. Dat is een stukje verderop in de stad. Maar hier worden de protesten vandaag gehouden. En er staat wel dat het Europees parlement is ook helemaal afgesloten. Er staat ook veel ME. En er werd net gegooid met eieren, bierflesjes. Er wordt veel vuurwerk afgestoken. Dus de politie begon ook wel met het inzetten van een waterkanon. Ik moet zeggen, in Nederland hebben we dat wel gezien, hoe hard dat eraan kan toegaan soms. Dat was nu niet het geval, hoor. Het was gewoon op de hele zachte stand. Sowieso grijpt de politie nog helemaal niet veel in hier tot nu toe. En ik sta hier ook met een paar jonge boeren. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent veehouder, hè? Ja, dat klopt. En ook nog in opleiding, vandaag stage. Ja. Maar stage was maar afgezegd. Ja, dat klopt. Onze stagebazen zijn hier zelf ook voor meer te protesteren. Ja, want we hadden het net even over waarom de politie tot nu toe eigenlijk de hele week al, hè, in België bij alle protesten. Het was natuurlijk ook allemaal heel rustig, maar er wordt helemaal niet ingegrepen. Waarom denk jij dat dat is? Ik denk dat dat is omdat de politie ook te weinig bevolking heeft, manschappen, om ons feitelijk te kunnen tegenhouden. Ze laten ons best gewoon ons ding doen, want anders gaat het escaleren. Ja, heb je dat gevoel? Want boeren steunen elkaar op elk vlak en die gaan deuren vuur voor elkaar. Ja, en iedereen is ook boos, daarom bent jij zeggen, je bent de 18 hier ook. Vannacht ook hier overnacht op het plein? Ja, wij zijn hier vannacht toegekomen. Alles is rustig verlopen. Ja. En... helemaal zwarte gezichten trouwens van dat vuur, bij het vuur staan waarschijnlijk. Ja, bij het vuur, kampvuur gemaakt en van alles opgegooid en zo. Dus, ja. Wat is de reden voor jou om hier te zijn? De reden is voornamelijk het stikstofakkoord dat er is doorgekomen in Vlaanderen. En de lage prijsdrukking dat de supermarktketen op ons probeert uit te drukken. Dus daarom zijn we hier vooral en ook voor elkaar zeker te steunen. Jij komt zelf van een bedrijf, hè? Zes generaties al. Maak je echt zorgen dat er geen toekomst meer is dan voor jou? Als het zo blijft doorgaan met de regels, dan is er binnen dit en 10 jaar geen toekomst meer in Vlaanderen. Dus... Ja. Hoop je dat het iets teweeg brengt vandaag? Ik hoop het zeker. Ik hoop dat... Het gaat niet over landbouw, hè, vandaag, bij de EU-top. Nee, maar we hopen dat het iets gaat uithalen. Dat we toch iets kunnen forceren. Dat we kunnen klaarkrijgen wat we willen. Nou, de aandacht is er in ieder geval. Bedankt en succes. Okay. Verslaggever Joost-Wien Trehi in Brussel, dat was buiten. Binnen begint straks de top over Oekraïne. Over de 50 miljard die er naar het land toe zullen moeten gaan. En het wordt een spannende top, want Hongarije ligt dwars. De regeringsleider ziet druppelen nu binnen. Correspondent Kiesje Hekster ving demissionair premier Rutte zojuist op. Ze vroegen hem hoe groot hij de kans acht dat ze eruit zullen komen met Hongarije. Ik denk dat we vandaag met z'n 27 eruit moeten kunnen komen. Maar dat zal nog wel even wat vergaderen vragen. Hoe belangrijk is het dat het gaat lukken met 27? Ja, het is echt heel belangrijk. Om twee redenen. Het is uiterst complex als je het niet met de 27 doet. Ook als Europa te laten zien dat in moeilijke tijden, als we het misschien ook niet helemaal eens zijn, we het wel eens kunnen worden. En op zichzelf natuurlijk het doel, namelijk geld voor Oekraïne, mogen duidelijk zijn. Dat is ook onze strijd. En dat zij dit winnen en niet Poetin. Wordt u er niet langzamerhand gek van dat hij de boel zo traineert opnieuw? Onderdeel van de Europese besluitvorming is dat het soms traag gaat. Dat is wel heel diplomatiek, hè? Vind ik ook. Dank. Ja, dat maar wordt u er niet gek van, was de vraag? Nee, dat heeft helemaal geen zin. Hoe kijkt ze ernaar in het Kremlin, denkt u? Nou, ik denk dat ze nou ook wel weten dat we hier uiteindelijk al wat uitkomen. En dat die Europese besluitvorming nooit zo'n vrij proces is. Maar dat het uiteindelijk wel lukt. En dat je hier toch te maken hebt met de machtigste interne markt in de wereldgeschiedenis. En de meeste landen ook nog lid zijn van het machtigste militaire bondgenootschap in de wereldgeschiedenis. En daar kan Rusland natuurlijk nooit tegenop. Kiesja, ja, het klonk allemaal heel Rutteaans. Een beetje luchtigjes. Ja. Gaat het zo makkelijk worden? Ja, zeker. Nou, dat is ook niet wat hij zegt. Hè. Hij zegt dat hij voorzichtig optimistisch is. Hij zei later dat hij verwacht dat het nog best wel eens laat zou kunnen worden. Ja, het wordt ingewikkeld, het wordt spannend. Er ligt een compromis op tafel. En deze top is er nu, omdat in december, toen lag dat bedrag ook al op tafel, die 50 miljard voor Oekraïne. Maar toen sprak Viktor Orbán daar zijn veto over uit. Daarom moesten ze dus nu opnieuw bij elkaar komen. Het compromis waar ik het net over had, dat bestaat eruit dat bedrag van 50 miljard, wat bedoeld is voor begrotingssteun aan Oekraïne, dus voor salarissen, voor leraren, verpleegkundigen bijvoorbeeld, om de economie draaiende te houden. Dat geld is bedoeld om over 4 jaar over te maken. En het idee is nu dat ze dan ieder jaar tussentijds gaan bekijken hoe staat het met de besteding van dat geld. Nou, Viktor Orbán vindt dat niet ver genoeg gaan. Die wil ieder jaar dat er een unaniem besluit moet worden genomen door dus alle 27 regeringsleiders. Voor er weer een nieuwe tranche van dat geld naar Oekraïne kan worden overgemaakt. Nou, dat willen de andere 26 absoluut niet. Waarom niet? Omdat Orbán dan ieder jaar de kans krijgt om nee te zeggen. En Rutte wilde het niet zeggen, maar ik kan me voorstellen dat die andere 26 er langzamerhand wel een beetje gek van worden, van hoe hij de boel traineert. Ja, maar wat zal dan de tactiek zijn om Hongarije over te halen om toch akkoord te gaan met het meerjarenplan? Nou, Rutte die wilde zich daar niet over uitlaten, is er natuurlijk ook wel naar gevraagd. Maar hij denkt dus dat het wel gaat lukken. Dat is misschien ook vooral wat hij hoopt. Wat je ziet de afgelopen tijd is dat Hongarije wel helemaal geïsoleerd is geraakt. Hè. Ze zijn als enige land nu zo fel gekant tegen die 50 miljard. Althans, ze willen daar voorwaarden aan stellen die de rest niet wil. Eerder hadden ze misschien nog wat medestanders, maar die zijn nu allemaal weg. Dus Viktor Orbán staat alleen. En achter de schermen is de afgelopen tijd zijn er berichten gelekt naar buiten. Ook wordt er gesproken over het intrekken van EU-subsidies aan Hongarije. Dat gaat echt om heel veel geld, tientallen miljarden euro's. En dat is geld wat Hongarije eigenlijk heel hard nodig heeft. De economie kan niet zonder. Dus zonder dat diplomaten en politici het hardop willen zeggen, is dat wel een strategie waaraan gewerkt wordt om Viktor Orbán onder druk te zetten om toch mee te gaan bewegen. Ja, het is een beetje armpje drukken dus ook. President Zelensky die gaat de top nog toespreken, hè? Klopt, ja. Hij zal via videoverbinding vanuit Kiev inbellen. En hij zal natuurlijk vooral gaan benadrukken hoe hard Kiev dat geld nodig heeft. Want ik zei net al, dat is bedoeld om het land de economie overeind te houden vooral. En waarom is dat? Omdat de regering zelf natuurlijk heel veel geld spendeert aan de oorlog, aan het leger, aan defensie. Dus er is een groot tekort in die begroting. En ja, zij kunnen eigenlijk niet wachten totdat dat geld naar Kiev komt vanuit de Europese Unie. Want ze zijn er dus al sinds december ook op aan het wachten. Maar gaat het allemaal lukken op deze top, denk je? Of het gaat lukken, ja, ik durf het niet te zeggen. Wij gaan met premier Rutte het afwachten. Hij in die kamer hier in Brussel met de 26 anderen. En wij in een perszaal met heel veel andere journalisten. Zodra ik het weet, horen jullie het ook. Ja, wat ze misschien wel ook horen. Die boeren die buiten staan, gaan ze daar nog over hebben? Ja, het staat formeel niet op de agenda, maar president Macron van Frankrijk en de Belgische premier De Croo, die hebben allebei aangekondigd dat ze het daarover gaan willen hebben. Niet toevallig de landen waar het meest gedemonstreerd wordt op dit moment. Ja, ze kunnen niet heel veel toezeggen op deze top. Gisteren zijn er al wel een paar toezeggingen gedaan. Versoepelingen van regels voor boeren om in aanmerking te komen voor landbouwsubsidies van de Europese Unie. Voor de boeren zal het niet genoeg zijn, maar hier zullen ze waarschijnlijk niet heel veel verder komen dan hun begrip uitspreken. Want echt regels veranderen, dat wordt lastig. Dankjewel, Kiesja Hekster vanuit Brussel. Helene Geest, hoe staat het op de weg? Nou, het gaat heel snel de goede kant op. De meeste files worden heel snel korter. De meeste vertraging is er nu nog op de A12, Duitse grens Arnhem, tussen de afrit Beek en Duiven, namelijk 20 minuten. De oorzaak is een aanrijding, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. So clap your hands, feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. And stomp your feet, everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance. Hands, steal the moment as you shake and prance. Feel that loving as you twist and dance. Make the most of this chance. Ooh. And stomp your feet. Feel the thump of the ground underneath. Steal the heart of the sound and the beat. Feel the love and romance. Ooh.

Een verslag van Rudy Bauma vanuit South Carolina. Zaterdag dus de democratische voorverkiezingen daar. De Republikeinen houden in die staat op 24 februari hun voorverkiezingen. Reactie. Aan de redactie. Burgemeesters zijn vaak te snel met het sluiten van woningen waar drugs werden gevonden en ze doen dat ook te makkelijk. Uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS blijkt dat de rechter geregeld zo'n beslissing heeft teruggedraaid. Sebastiaan van het Erven van het Genootschap van Burgemeesters reageerde erop in de uitzending en vertelde dat het sluiten van de woning wat hem betreft een laatste redmiddel is om de rust in de buurt terug te krijgen. Maar volgens luisteraar Inge is drugscriminaliteit en onveiligheid in buurten niet een probleem van politie en justitie. Het ligt aan het gedrag van de burger, zegt ze. Ze vraagt zich af of de overheid door recreatief gebruik van drugs te gedogen niet het signaal afgeeft dat het eigenlijk allemaal niet zo ernstig is. Hebben we nog even over burgemeester Sebastiaan van het Erven. Opnieuw goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Inge vraagt zich dus eigenlijk af of er niet een dubbel signaal wordt afgegeven. Dat betwijfel ik. Toen ik vanochtend het journaal bekeek, zag ik als eerste item 4 op de 5 liquidatiemoorden in Nederland hangen samen met cocaïnehandel. En het volgende bericht was: burgemeester sluit de woningen te snel. Ik denk dat we echt een probleem hebben met drugsgebruik. En dat wat wij proberen te doen met het sluiten van die woningen is de veiligheid in buurten te herstellen. En ja, het is wel natuurlijk het thema: hoe gaan we die drugscriminaliteit in Nederland nou terugbrengen? Legalisatie zou een van de opties zijn, maar ik hoop vooral dat de politiek het roer in handen neemt om die criminaliteit en de gevolgen en de onveiligheid die dat met zich voortbrengt, gewoon voor mensen die in buurt en in wijken wonen, zo snel mogelijk terug te brengen. Ja, nou, wat Inge dan misschien vooral ook bedoelt is, moet je dan ook niet het verkopen en het gebruiken nog strenger aanpakken? Ja, dat is een duivels dilemma. Wat is nou de beste manier om de criminaliteit en de gevolgen die ermee samenhangen terug te brengen? Als je naar de rioolwatercijfers kijkt, er wordt in rioolwater regelmatig onderzoek gedaan naar hoeveel drugs worden er nu gebruikt in Nederland. Schrik ik van die cijfers. Op een heleboel plekken wordt er veel meer gebruikt dan wij ons kunnen voorstellen. Tegelijkertijd zijn dus de criminele gevolgen van die handel die dus blijkbaar bestaat wel echt enorm. En dat duivelse dilemma, dat is niet aan burgemeesters om op te lossen. Dat is echt aan de politiek. Wij proberen alleen zo goed mogelijk te dweilen met de situatie die er nu is. Dank u wel, burgemeester Sebastiaan van het Erven. Met tech-redacteur Joost Schellevis ging het over onrust in de Nederlandse internetsector. Een deel van de techniek achter alle .nl-domeinnamen gaat waarschijnlijk verhuizen naar Amerika, naar Amazon. Daar heeft Nederland er dus minder controle over, is de angst. Het ging ook veel over de Nederlandse organisatie die de domeinnamen beheert. Alleen Kees heeft niet gehoord hoe die organisatie heet. Ja, die zijn in beheer van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. En die doen dat sinds 1996. Bij deze. En vlak voor 6:30 draaien we altijd een plaats die jij hebt uitgekozen. Muziek voor jouw keuze, Astrid. Met dan ook altijd een leuk verhaal erbij. Luisteraar Theo die schakelde waarschijnlijk pas in tijdens het nummer, want hij wil nog graag weten hoe het nummer van vanochtend heet. Theo zegt er ook bij, ik kon het ook niet terugvinden in de NPO Radio 1 playlist. Het zou fijn zijn als artiest en titel na het afspelen ook nog even worden genoemd. Nou, blijkbaar had hij ervan genoten, dus dat is al fijn. Ja, en neem ik aan dat hij wel wil weten wat voor mooie plaat dat was. Ja, want ik wilde, ja, anders wil je het niet weten, neem ik aan. Het was een Nederlandse band, Johan, met die hebben een nieuw album, namelijk The Great Vacation. Dit nummer dat je hoorde was Cincinnati. Mm-hmm. Daarvan. En ja, dat het niet terug te vinden is, dat klopt. Ik heb regelmatig oude platen, maar ook wel nieuwe platen. Die zitten dan nog niet officieel in het systeem, blijkbaar. Nee. Bovendien voeg ik het natuurlijk pas 's ochtends vroeg toe. Dan gaan ze hier snel zoeken. Maar dan is het nog niet gekoppeld. Dus ik weet niet precies hoe dat technisch werkt. Nou, maar we kunnen even kijken. Of we dat kunnen veranderen dat het wel in de playlist verschijnt. Maar ondertussen is er nog een andere optie om al die keuzeplaten voor jou terug te vinden. Zeker. Via Spotify heb ik lijsten. Astrid's lijst. En dan hashtag R1JN. En dan inmiddels zijn we toe aan editie 2024. 3 voor de dag. In de Verenigde Staten begint de rechtszaak tegen Alec Baldwin vanwege het fatale schietincident op de filmset in 2021. De acteur wordt beschuldigd van dood door schuld. De voetbaltransfermarkt die sluit eind deze dag. Sportcommentator Tom van het Hek. Er lijkt niet veel te gebeuren. Ajax moet eerst wat verkopen om überhaupt iets te kunnen doen. Nou, dat lijkt niet echt te lukken. Feyenoord wil zo graag een buitenspeler hebben. We hebben een hele jonge Uruguayaan op het oog. Maar dat lijkt toch ook niet te lukken. Dat lijkt zich te verplaatsen naar de zomer. PSV ziet waarschijnlijk toch Vertessen nog wel vertrekken. De zeg maar superinvaller die graag een basisplaats zou willen. Maar die gaat naar Duitsland. Moet dan nog een andere speler halen. Dat zou die zijn. Nu is het misschien Dijoucek van Excelsior. Waar Feyenoord nog achteraan zit. Dus er gaat nog wel wat gebeuren. Maar veel zal het normaal gesproken niet zijn vandaag. De commissie van Rijn komt met het langverwachte rapport over gedrag en cultuur bij de publieke omroep. Verslaggever Onne Beukers, jij bent daar vanochtend bij. Hoe heeft de commissie dat onderzoek gedaan? Ja, ze kijken naar die veiligheid, hè, op de werkvloer. En die was bij de publieke omroep, waar er nu naar gekeken is, naar de NPO, niet altijd in orde. Ze hebben eerst een enquête gedaan. Die hebben ze verstuurd naar heel veel mensen, medewerkers, maar ook oud-medewerkers, om zo goed mogelijk een beeld te krijgen. 2.500 mensen hebben die ingevuld. En vervolgens zijn er ook nog allerlei gesprekken geweest. Gesprekken waar mensen wat meer verhalen konden vertellen, hoe zij dingen ervaren hebben. 200 mensen heeft de commissie gesproken. Meer dan 200 mensen. Vervolgens is er natuurlijk ook bij de omroepen om wederhoor gevraagd. Ja, dat is allemaal naar aanleiding van verhalen die naar buiten kwamen over verschillende programma's. Ja, zeker. Nou, het begon eigenlijk vooral met een artikel in de Volkskrant. Dat ging over De Wereld Draait Door. Dat was eigenlijk min of meer de directe aanleiding om dit onderzoek te starten. Omdat het gevoel er ook wel heerste dat dit breder zou leven. Dat was in november 2022... Toen is ook op het einde van die maand gezegd, wij gaan dit onderzoek starten. Toen kwam er een nieuwe publicatie, dat ging over NOS Sport. Dat was in maart vorig jaar. En ja, toen is er inderdaad een soort bevestiging gekomen dat dit misschien inderdaad ook wel breder leeft. Er wordt nu gekeken dus, er is gekeken hoe groot het is om een breder beeld te krijgen, om daar ook iets van te leren. En nou, om te zorgen dat er dus een veiliger werkklimaat kan ontstaan. De commissie die heeft vooral ook gezegd, en nu aan de voorhand ook, iedereen die hier aan heeft meegewerkt, en met name ook de mensen die wij gesproken hebben, die waarderen zij en die danken zij voor hun openheid. Want ja, juist door hierover te hebben en juist deze verhalen te vertellen, dan kan dit beeld worden geschetst. En we gaan vanochtend zien wat daaruit komt. Verslaggever Onno Beukers is daarbij. Zometeen Spraakmakers, Herman. Ja, het gaat zo meteen, Astrid, over sociale media. Is het een vloek of is het een zegen? Je kan natuurlijk heel veel vrolijkheid op kwijt. Je kan er heel veel verbinding op vinden. Maar het zorgt ook voor mentale problemen bij onze jongeren. Je hebt het gevoel dat je de hele dag aanstaat. 20 jaar Facebook is het, dus daar maken we de balans enigszins op. Sociale media, vloek of zegen? 0800 1101. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.